Radio 1. 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september in de VS gaat schuld bekennen. In ruil daarvoor krijgt Khalid Sheikh Mohammed een levenslange gevangenisstraf en ontloopt hij een mogelijke doodstraf. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door de New York Times. Mohammed zit al bijna 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Twee van zijn handlangers, die ook vastzitten in de militaire gevangenis, hebben dezelfde deal gesloten. Bij de terreuraanslagen op 11 september 2001 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat zijn land Israël rechtstreeks aanvalt als vergelding voor de dood van Hamas-kopstuk Haniyeh. Dat meldt de New York Times. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval niet bevestigd. Eerder op de avond zei de Israëlische premier Netanyahu wel dat zijn land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. Bij gevechten in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada zijn 3 gevangenen omgekomen. 9 anderen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de vechtpartij waren leden van verschillende bendes betrokken. Als straf mogen de ruim 1000 gevangenen hun cel niet meer uit. De Amerikaanse gevangenis is bang voor wraakacties. Zwemmer Caspar Corbeau heeft op de Olympische Spelen op de 200 meter schoolslag een bronzen plak gepakt. Het goud was voor Frankrijk en het zilver voor Australië. Het is de 3e medaille voor Nederland op deze Spelen. Eerder op de dag wonnen de mannen bij het roeien in de dubbel 4 het goud. En kort daarna wonnen de vrouwen in het dubbel 4 het zilver. Nederland staat daardoor op de 13e plaats op de medaillespiegel. Het weer, het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 11. Komende dag vooral in het zuiden enkele buien, met in Limburg mogelijk ook onweer. Elders blijft het droog met 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Nederland maakte kennis met deze artiest toen ze nog maar 11 jaar was. Ze deed toen mee aan het Junior Song Festival en kwam in de top 10 terecht met het weergaloze nummer Alles wat je kan. De nacht van EO. Op de middelbare school richtten ze de band The Jets op en wurmden ze zichzelf in een muzikaal collectief The Wicked Jazz Sounds. Inmiddels is ze ruim 10 jaar solozangeres en bracht ze afgelopen maand een nieuw album. Kortom, een leven vol muziek in allerlei muzikale omgevingen. Hoe zagen die eruit en door wie of wat liet ze zich inspireren? Daarover ga ik praten met Lorraine. Welkom. Hallo. Hallo. Ben jij een nachtmens, Lorraine? Nee. Helemaal niet. Nee, ik ben echt een ongelofelijke ochtendmens. Grappig. En ik hou heel erg van slapen. Ja? Ja. Dus je bent ook niet vaak wakker in de nacht? Nee, behalve toen ik net bevallen was. Toen moest ik heel vaak wakker worden. En toen dacht ik ook echt, oh jee, oké, dit is dus hoe het voelt om zo vaak in de nacht wakker te zijn. En hoe was dat? Niets, vond je dat niks voor mij, nee. Ja, het klinkt ook heel erg. Ja. Hey, en wanneer was dus de laatste keer? Was dat ook de laatste keer? Of ben je toevallig recentelijk nog een keer op dit tijdstip wakker geweest? Nee, ik ben eigenlijk best wel, omdat ik heb zo'n een wekker, mijn kind, die wordt gewoon om 6 uur wakker. Dus dan ga ik ook lekker vroeg naar bed. Wat heerlijk. Nou, hartstikke goed. Hey, en dan gaan we nu meteen naar het onderwerp waarover we nu gaan praten. En dat is je zoveelste release. Ja. Hoe is dat na zoveel keer? Ja, nou, net zo spannend? Het blijft spannend. Ja, het blijft zeker spannend. Het is altijd zoiets van, je zou denken inderdaad dat op een gegeven moment wat makkelijker gaat of zo. Maar het is altijd, je werkt altijd best wel er naartoe, naar het moment. En het is altijd, je wilt altijd weten hoe mensen het gaan ontvangen. Ja. En dat is altijd spannend. Ja, maakt niet uit hoe vaak je dat hebt gedaan. Grappig. Ja. En heb je al een soort routine met hoe je dat viert, hoe je het aanpakt? Ja, meestal ga ik wel even een momentje misschien even proosten. Of als het een hele grote release, vind ik toch wel leuk om een albumpresentatie te doen als soort, ja, aankondiging, een feestje van hier is mijn album. Leuk. Dat heb ik eigenlijk bij elke album wel gedaan, want toch, je werkt best wel lang ernaartoe. Veel uren, dus ja, het is wel leuk om het dan groots te vieren. Ik kan me voorstellen. En hoe doe je dat dan? Waar doe je dat? Deze keer was het in Tivoli Vredenburg. Hadden we een grote release show. Daarvoor had ik een keer bij Land of Possibility was Sugar Factory. Toen destijds, nu heet het volgens mij Lovely, de club. Ja, ja, ja, ja, ja. En die daarvoor was in de North Sea Jazz Club. Wauw. En dan zijn er allemaal vrienden, familie die luisteren? Vrienden, familie, maar ook gewoon fans. En het is gewoon eigenlijk een concert. Iedereen kan kaarten kopen, maar ik heb ook gastenlijst. En dan daarna doen we een after. En dan heb ik allemaal drinken backstage. En meestal mogen we ook door naar een van de andere avonden. Want meestal hebben ze een clubavond daarna en zo. Ja, precies. En dan wordt het een groot feest. Wat heerlijk. Maar dan ga je dus wel door in de nacht tot diep. Ja, dan wel. Ja. Ja, ja, dan wel. Dus eigenlijk set was ik wel iets later dan ja, precies. Bij een goed feestje wil je wel eens een uitzondering maken. Ja, zeker. Leuk, leuk. Zeker. Hey, en laten we eens even helemaal teruggaan. Want dit is natuurlijk, in de introtekst hoorde je het al een beetje. Ja. Het is ooit begonnen bij het Junior Songfestival. Of tenminste, voor zover wij weten. Ja, ja, ja. Nou, kijk, ik ben opgegroeid in een super muzikale familie. Dus het is eigenlijk al sinds ik geboren ben, ben ik omringd met muziek. Maar het eerste moment dat ik echt met muziek en grote publiek in aanraking kwam, was inderdaad het Junior Song Festival. Wauw, ja. Een magisch plek lijkt me dat voor een kind van 11. Zeker. Voor mij was het heel duidelijk toen ik dat heb ervaren van dit wil ik gaan doen. Ik wil optreden voor zoveel mensen. Lijkt me te gek. En ik wil er alles aan doen. En zo was dat een soort van de bevestiging of zo. Ja, zeker wist dat ik het... Grappig, want je had dus wel meteen al bij... Of tenminste, hoe gaat zoiets? Geef je daar zelf voor op? Of doe je dat met je ouders? Of nee, hoe werkt dus geef dat? Je helemaal zelf op. In principe, tenminste, ik denk dat je... Ik kan me niet helemaal herinneren hoe het ging. Maar vast wel zo'n aanmeldingsformulier. Dan moet je toestemming van je ouders. Want jij bent natuurlijk onder de 18. Ja. Dus dat wel. Maar het ging super makkelijk. Je gaat een filmpje van jezelf moet je maken. Mijn vader die hielp mij. Want ik had een liedje geschreven. Dat was mijn allereerste. Zelf geschreven? Ja, je moet het zelf schrijven voor een Junior Song Festival. Ja. En dat was alles wat je kan, is lekker dansen. Ja. En zo zei mijn vader, die had me begeleid op gitaar. Want ik kon toen nog geen instrument spelen. En toen hebben we dat gefilmd, opgestuurd. En toen was ik geselecteerd. Nou, wat goed. En mag je vader dan nog iets aanpassen of ergens bij helpen? Of het is echt helemaal een aanzet van jou? Ja. Wauw, dat is best wel spannend, denk ik. Ja, vond ik echt super. Maar voelde je het ook nooit helemaal? Nee, ik dacht gewoon, ik ga liedjes schrijven, wat leuk. Heel leuk. Ik dacht, probeer het. En toen kwam er iets uit en dat vond ik leuk. En mijn vader die zei, dit zijn de akkoorden die eronder moeten. Weet je wel. Oh, ja, en zo. Ja. En je begeleidde jezelf ook? Nog niet. Oké. Nee, dus daarom ging mijn vader gitaar spelen. Ja. Oh, leuk. En die was toch bij jou op het podium ook? Tijdens de auditie niet. Alleen het filmen. Filmen. Want uiteindelijk, als je door de procedure gaat, je bent geselecteerd en je mag naar de live shows, dan krijg je een producer. En daar ga je mee dus echt het liedje maken. En uiteindelijk ga je soort van met een backing track ga je het zingen. Precies, met iedereen die het al mag zien. Ja. Met een dansje erbij. Ja, dansers waren er ook. Bedacht je dat ook allemaal zelf? Of tenminste, niet die achtergronddansers, denk ik. Maar jezelf, wat je moest doen op het podium? Nee, we kregen echt hele choreografie. En dat was helemaal bedacht, zeg maar. Ja. En voelde je daar helemaal bij thuis? Was dat helemaal niet relaxed? Niet altijd. Ik was zelf ook aan het dansen. Dus ik kende toevallig een paar van die dansers. Want die waren bij de Lucia Martas school. Dat is best wel een grote school in Amsterdam. Ja. Dus ik kende een paar mensen al. Maar ik kreeg ook de dansjes. En de kleding die ik moest dragen moest ik ook. Vond ik echt trouwens vreselijk. Ja, echt waar? Ja, want ik vond mijn outfit echt zo slecht. Omschrijven, mes? Ja, ik kreeg van die soort van hele grote UX boots. Oh ja. En mijn haar moest vast. Want blijkbaar als mijn haar los was, was ik iets te sexy voor een 11-jarig meisje. Oké. Ja, ik was toen al blijkbaar dat het spannend niet mocht. Ja, dat soort dingen werden dus ook al gevonden van 11-jarige meisjes. Ja, en ik moest roze dragen. En ik vond roze echt niet leuk. Mijn lievelingskleur is blauw. Oké. En ik zat helemaal zo van, maar ik wil dit helemaal niet aan. En op een gegeven moment moest ik ook, een andere keer moest ik zo'n petje dragen. Ja, ze deden allerlei dingen met mijn haar, zodat ik minder vrouwelijk was of zo. Ik weet niet. En probeerde je daar dan ook nog verandering in te brengen? Ja, dat dan, zeker, want ik was wel bij de hand. Oh, dus ik zei wel af en toe van, ik vind dit gewoon echt niet mooi. Ze zei, maar dit is wat je moet dragen. En dat was het dan? Dat was het dan, ja. Nou, wat grappig, hè? Hey, en je hoort nu af en toe nog wel eens, ik weet niet of het hetzelfde jaar was als jij trouwens, maar als je nu de kroeg inloopt, dan kan het zomaar gebeuren dat je nog Stupid van Tess hoort. Oh ja, nee, dat was het jaar na mij. Jaar na jou. Nou, zij is best wel in de studentenwereld in één keer heel groot nog steeds. Ja, hè? Het is echt heel grappig. Ik ken haar. Ja, dat is echt heel grappig. Hele leuke meid. Ze is, en nog steeds af en toe treedt ze dan op voor dat nummer. Het was voor haar wel echt een hit. Heel grappig. Want en hoor je ook nog wel eens iets over jouw nummer terug? Nee, want ik was uiteindelijk in de top 10. Dus dan ben je tegen Martessa is bijvoorbeeld echt winnares geworden. En ik moet zeggen, haar liedje was ook echt gewoon superleuk. Ja. En nee, de mijne was wel een paar keer afgetijd bij zo van die kinderdingetjes. En er was een cd en ik kreeg ook wel wat geld ervan uit, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. Wat leuk. Maar geen hitje. Nee, precies. Nou, wel een beetje een hitje. Laten we er even naar gaan luisteren. Oh. Je moet naar de muziek goed luisteren, anders lukt het je nooit. Dat nummer dat klonk dus zo. Disco, disco was alles wat jij wilde. Ja. Was dat op die leeftijd ook alles wat jij wilde? Of vond je dat gewoon een leuke tekst? Ik denk dat ik het gewoon een leuke tekst. Ik heb er niet bij stilgezet. Ik dacht gewoon een beetje van, hé, dat past erbij. Als je danst, ga je naar de disco, weet je wel. Zo'n idee had ik, denk heerlijk. Ik. Ja. Wat leuk. Hey, en was je als meisje toen zo zelf met veel zelfvertrouwen als wat je op dat podium was? Of was je ook nog een ander soort meisje op die Nee, ik had altijd heel veel zelfvertrouwen. Ja? Als er een open podium ergens was, was ik de eerste die zich aanmeldde. Wat grappig. Ik was nooit verlegen. Ik hield echt heel erg van het podium. En je was toen nog basisscholier? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En helemaal geen last op dat moment nog van zenuwen? Of tuurlijk. Wat een publiek. Ja, tuurlijk. Ik was het moment dat het ging gebeuren, was ik super zenuwachtig. En toen moest ik op het podium, weet ik nog heel goed. En ik wou heel graag bij mijn ouders. Ja. Maar ik mocht niet, omdat je stond achter. Oh, en ja. Toen zei ze, ja, dat hoort niet. Je ouders zijn in de publiek of zo. En ik wou ze zo graag even spreken dat ze tegen me zeiden, alles is oké, zeg maar. Maar dat mocht niet. Dus ik was best wel backstage nogal zenuwachtig. En toen mijn moment er was, was het ook niet het beste begin voor mij. Er was een beetje, af. De vals, een beetje. Oh, ja. Maar dat kwam allemaal door die zenuwen. En dus ja, maar een beetje hoort erbij. En zit je dan enorm in spanning voor hoe het verder zal gaan? Of je gekozen gaat tuurlijk, worden? Ja. Tuurlijk. En had je daar verwachtingen over? Ik denk dat iedereen die eraan meedoet hoopt om te winnen natuurlijk. Ja, dus ik hoopte dat ik door mocht. Ja. Maar ja, toen ik voelde tijdens mijn optreden dat ik een beetje, ik kon de toon niet vinden. Nee. Dus toen dacht ik al van ja, was niet mijn beste optreden. En lag het daar ook aan, denk je? Ja, zeker. Dat het niet verder is gegaan. Zeker. Het is ook gewoon een leuke kindertijd. Ja, het was superleuk ervaren. Dat was het begin. En nog veel gebeurde daarna. Dus ja, precies. Er is heel wat uit voortgevloeid. Laten we daar gewoon meteen naartoe gaan. Hey, want je ziet natuurlijk, of tenminste, laten we eerst nog een stapje terug maken. Dat is misschien nog wel belangrijker. Want je hebt natuurlijk al van alles meegenomen naar dat podium. Ja. Waar heb jij dat allemaal geleerd? Die skills en dat zelfvertrouwen? Waar is dat begonnen? Ja, ik denk, maar uiteindelijk denk ik toch wel mijn ouders. Mijn moeder is hobby-vocalist. En mijn vader die is jazz-violist en ook scatter. En thuis hoorden we dat gewoon. En mijn ouders die stimuleerden me om, als ik dat leuk vond. Maar ze hadden het gelijk door bij mij. Het was gewoon overduidelijk als ik een moment kon zingen en zong. Ja, en ze stimuleerden dat. En ze zeiden van ja, het is wel keihard werken, omdat mijn vader muzikant was. En mijn moeder is modeontwerpster, dus ze zijn allebei creatief. Dus ze hebben altijd tegen mij gezegd, Lorraine, als je dit kiest, het wordt wel even bikkelen. Ja. Dus je moet er wel echt hard voor werken. En vanaf welke leeftijd begonnen ze aan jou te merken dat jij die kant op wilde? Ik denk na het Junior Songfestival, toen daarvoor ook al hoor. Maar het Junior Songfestival was voor mij een duidelijke plek van oké, ik wil zangles, ik wil pianoles. Ik zat toen alleen nog op dansles. Oh, ja. En toen heb ik dat allemaal gezocht. Heb ik dat gedaan. En zo ook uiteindelijk mijn eerste bandje gevormd daarna. Ja, de Jets. Ja, de Jets. Nee, want ik vraag me dan dat natuurlijk af, omdat je dan denkt aan zo'n gezin. Ja. Je hebt een zus, toch? Ja, ook. Een zus. Dus jullie zijn met z'n vieren thuis geweest altijd. Ja. Hey, en die vader, dat is dus een en al één brok muziek. Ja. Muzikant. Hield je moeder ook van muziek? Ja, mijn moeder die hield heel erg van zingen. Oh dus, ja, okay, en dus nog steeds. Dus met haar zongen we heel vaak. Ze leerde ons allemaal driestemmig zingen. Dus wow. Mijn moeder die zat in een koor, ook met haar zussen. Dus die kwam ook uit een hele muzikale familie. Grappig. En die heeft dat aan ons weer doorgegeven. Dus thuis zongen we heel vaak samen. En mijn zus die kan ook hartstikke mooi zingen. Maar die wou niet zangeres worden. Nee. Die heeft eerder besloten van dit is gewoon hobby. Ja. Die heeft een andere kant. Wat heerlijk. Ja. Hey, en dat muziek en ska zeg je, hè? Wat jouw vader deed. Sketten. Sketten. Oké, vertel. Nee, ik weet niet wat dat is. Sketten is een soort improvisatie met ritme. Dus meer zo van... Zo'n beetje. Dus wat geweldig. Met ritmische dingetjes en je stem als soort instrument gebruiken. En kun jij dat ook? Ik doe het ook wel eens, ja. Leuk. Ja. En is dat een onderdeel van wat je ook gebruikt in je eigen muziek? Of is het meer gewoon een leuk ding wat je ernaast af en toe ook eens doet? Nou, ik gebruik het wel. Live vind ik het heel leuk om te improviseren. Dan ga ik de band zeggen, oké, jongens, break it down. En dan ga ik eventjes mijn ding doen. Ah, ja, heel leuk. Ja. Heerlijk. Hey, en dat leer je dan allemaal van je vader in zo'n gezin. Ja. Dat is ook natuurlijk waar het allemaal begonnen is. Als je nog een heel klein meisje bent, krijg je dat waarschijnlijk al mee. Klopt dat? Ja, zeker. Je was als driejarige bij wijze van spreken ook al mee aan het doen. Zeker. Mijn vader, er is zelfs een filmpje van mij. Ik was 2, ik liep met hem en mijn vader begint tegen me te sketten. En hij wachtte tot ik op hem reageer. En eerst denk ik, wat wil je nou eigenlijk van me? Ik wil niet spreken, je wilt dat ik dat ga doen, weet je wel. En uiteindelijk reageer ik erop terug en doe ik hem na. Dus het zat er al heel jong in. Ja, en dat is in een omgeving. Kijk, wij denken natuurlijk, als we hier zo lekker aan het luisteren zijn, we praten met een Nederlands meisje die spreekt Nederlands. Maar dat was in een ander land, in Israël, hè? Ja, klopt. Daar heb je gewoond tot je 8e? Ja, aan de zee. Heerlijk. Ik heb hele goede herinneringen eraan. Altijd buiten, strand. Ik weet nog heel goed toen mijn ouders besloten van... we nemen jullie allemaal mee naar Nederland. Toen dacht ik, nee. Oh, echt? Ik vond het zo erg. Ik ben echt een zomerskind, dus... Ik dacht echt, waarom nemen jullie mij naar zo'n koude kikkerland? En wat was de reden dan? Waarom wilden ze Het was gewoon op een gegeven moment de situatie daar. Dat was 2000. Was gewoon, de prime minister werd net door zijn eigen volk vermoord. En het was eigenlijk een hele goede tijd. Want voor het eerst dat er vrij... Ja, het leek een soort vrede contract te komen tussen Palestina, Israël en Amerika. Ja. En toen was er een fanatieke Jood die er niet mee eens was. En die daardoor was er een soort gelijk. Eigenlijk alles was in hoe zeg je dat? Gewoon in één keer weg, die hoop. Ja. En mijn vader die had zoiets van... Ik heb wel zin om weer terug naar Nederland te gaan. En mijn moeder die had zoiets van, nou ja, weet je wat... Laten we het proberen. Wauw. En je vader was dus Nederlands? Mijn vader is Nederlands. Ja. Ah, kijk. Ja. Oké. Dus dat zat er al een klein beetje die kant. Ja. Oké. En in die omgeving, want we hebben het natuurlijk over muziek hier. Dat is natuurlijk het interessante stukje. Zeker. Hoe was die muzikale omgeving daar? In principe, ik zou niet hetzelfde, denk ik al. Ik zou niet zo goed weten. Niet anders dan hoe jullie verhuisden. Nee. Want was je vader daar actief muzikant? Of was hij dat vooral thuis bij jullie? Nou, hij was actief. Hij had ook bij ons thuis was altijd van hem ook muziek. Ik speelde viool en soms ook met jamde hij en zo. Dus nee, dat was ook in Nederland hetzelfde. Ja, precies. Wat mooi. Dan wil ik nu graag naar de middelbare schooltijd. Ja. Want daar begon jij aan jouw eerste band. Toen was je 15 jaar, hè? Ja. Wat gebeurde er tussen het Junior Songfestival en het beginnen aan die band? Zoals ik zei, begon ik toen pianoles te nemen. Pianoles en zangles. En eigenlijk gewoon ook school. En gewoon leven. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik zou het heel leuk vinden om toch een band te hebben. Ja. En zo ben ik eigenlijk gewoon op een gegeven moment gaan zoeken. Ik had twee vrienden van mij, die waren drummer en bassist. En je vraagt het gewoon. Je zegt, hey, wil je een bandje vormen? We waren toen echt een schoolbandje. Wat heerlijk. Toen zei iemand anders, die zei, ik ken nog iemand. Die komt, die speelt sax. Toen dachten we, wat leuk. Die wilt hij er misschien ook. En toen werd het in één keer een groep. En ik speelde piano en ik zong. Ja. En ik schreef dan ook de nummers. Wat goed. En vanuit wel altijd mijn eigen ervaringen en zo. En zo was The Jets ontstaan. Kijk, ja. En waar kwam die naam vandaan, The Jets? Ik weet niet, we zochten iets wat een beetje vintage was, maar ook een beetje rock'n'roll stijl of zo. En we vonden dat wel cool. En we dachten aan stewardess stijl. Ik weet niet, we vonden het een leuke naam. The Jets bestond ook nog niet. Nee. En zo is dat gekomen. Dat is grappig. Ja. Hey, en de jets, inderdaad, want je zegt stewardess-taal. Dus het moest iets hebben met een soort vliegtuigenthema. Ja, nou ja, onze eerste EP heette ook The Jets First Takeoff, weet je. Wat dus we gingen toch een beetje bedenken van hoe ook onze logo had iets een beetje leek op een soort pilotenbadge. Dus ja, zo hebben we het een beetje vormgegeven. Ja. En dan heb je dus, dan zit je gewoon met je vrienden in een band. Ja. En ze wilden ook allemaal meteen wel met jou een band vormen. Ja, ze vond het gelijk leuk. Wat top. Ja, en ze hoorden de nummers en dan gingen we repeteren en gewoon een beetje. En waren zij allemaal ook goed? Dacht je van, oh ja, dat zijn echt vrienden van mij en ik weet gewoon wat ze kunnen en dit wordt gewoon helemaal. Ja, zeker. Want ik hoorde ze ook al eerder spelen en toen dacht ik, oh leuk, misschien willen ze met mij dat ook doen. En het was gewoon echt een hele leuke periode ook. Want je bent en met beste vrienden aan het worden, zeg maar. Ja. En je bent allemaal, je vindt het zelf te leuk. En voor mij was het ook een super goede ervaring om te leren hoe het is om met een band ook te spelen. Dus en liedjes te schrijven tegelijkertijd. Ja, precies. Want jij schreef de liedjes. Ja. Helemaal zelf. Helemaal zelf. En dan kwam ik naar ze toe van, jongens, hoor eens wat ik heb. En dan gingen we het samen arrangeren. Dus dat was echt heel leuk. Ja. Dus dan was jij gewoon aan de slag. En dan schreef je een heel nummer. En dan kwam je daar weer terug bij hen. En dan gingen jullie daar samen weer naar kijken. Ja. Wat grappig. Ja, en op een gegeven moment hadden we een paar liedjes. En zeiden we, oké, nu is het tijd om te kijken of we misschien wat wedstrijden konden winnen. En zo hebben we kunstbenden gedaan. Dat is in Amsterdam. Oh, ja. Toen waren we de eerste keer waren we tweede geworden. Tweede keer werden we eerste. Dus dat was superleuk. En dan krijg je dus als prijs mag je een cd, een kleine cd'tje opnemen. Dus dat was dus onze eerste EP. Ja. En met dat konden we weer verder. En soms optreden op schoolfeestjes, weet je wel. Dus dat was gewoon een beetje het begin van ook naar publiek toe. En voel je dan meteen, wij kunnen dit? Dit is gewoon, we zijn goed aan het worden. Dit zit goed. Ja. Ja? Ja. En daar heb je dan gewoon gelijk zelfvertrouwen over. Dat vind ik zo bijzonder. Ja, ik vond het gewoon zo leuk. Ik, voor mij was het nooit een vraag. Het was gewoon, dit voelde ik, dat heb ik nog steeds. Ja. Dat je gewoon zo sterk weet en voelt van, ik hoor dit te doen. En hier word ik ongelooflijk gelukkig van. Ja, precies. Ja. Hey, en weet jij nog een nummer? Is er nog een nummer uit die tijd die jou is bijgebleven? Die je toen schreef? Met de Jets? Mm-hmm. Nee, ik denk dat heel veel waren gewoon ervaringen om beter te worden in schrijven. Ja, precies. Ja. Dus het was niet zo dat je per se heel erg putte uit je ervaringen van toen. Iets wat je nog... Nee, niet per se. Kijk, want toen op een gegeven moment, na 2 jaar, had ik besloten om ermee te stoppen. Ja, maar hoe kwam je tot die beslissing? Ja, we waren net al bij allemaal klaar met onze middelbare school. En toen kreeg ik, doordat ik vaak optrad en ook vaak in repetitiesruimte, soms de muziek was iets te hard en ik zong soms iets te luid, probeerde over de muziek heen te zingen, zeg maar. Ah, ja. En ik had een bepaalde techniek niet helemaal correct, kreeg ik soort eelt op mijn stembanden. Ah. En dat moest ik een jaar lang logopedie voor doen. Zijn dat poliepen? Het is een soort van poliep. Poliep is alleen wat dikker en het is gelijk een verdikking. En ik had een soort, net als eelt op je handen, had ik dat dus op mijn stembanden. Wow. En meestal, dat is dus echt door verkeerd stemgebruik. Ja, dat verkeerd ontstaat. Stemgebruik. En ook vooral mijn praatstem was dus niet goed. Dat kwam denk ik omdat ik drietalig ben opgevoed. Oh. En elke taal zit dus net anders in je... Nederlands... Ja, Engels Hebreeus? En Hebreeuws. Ja. Ah, kijk. Ja. Ook nog Engels? Ja. Ja. Wauw. Ja. Dat is wel heel erg fijn natuurlijk ook als je liedjes wil schrijven in allerlei talen. Ja, zeker. Talen. Ja, klopt. Wat fijn. Ja. Oké, maar en dus je ontwikkelde die eelt op jouw stembanden. Ja, en moest toen, een jaar moest ik echt logopedie, een soort van opnieuw leren praten. Wauw. En ze willen niet gelijk opereren, want ze willen eerst kijken of je het door soort nieuwe techniek en je oefeningen, dan ga je stembanden een beetje masseren met die oefeningen. Ja. Hopen ze dat het weggaat. Okay. Dus daarom zeggen ze, je moet toch een jaar het proberen. En na een jaar, helaas bij mij, lukte het niet. Blijkbaar was het een vereelde eelt. Ja, okay. Termen. Ja. En uiteindelijk moest ik geopereerd worden. Hè? Maar gelukkig ging dat dus helemaal goed. Wat fijn. Ja. Nee, maar want heel even terug, want je krijgt dat dan dus op je stem. En dan mag je dus een jaar lang ook niet zingen. Begrijp ik dat hieruit? Nou, ik kon niet zingen. Ik had een hele heese stem. Dus er komt loze lucht vanuit mijn stembanden. Dus ik kon eigenlijk maar drie, misschien één nummertje zingen. En dan werd ik super hees. Dus het lukte gewoon niet. Wat dus heftig moest voor een zangeres. Ja, het was wel een heftig jaar. Hoe oud was je toen? 18. 18 jaar. Ja. Toen had je net bedacht, ik ga lekker zelf... Ja, ik denk was 17, van, ja, 17 na mijn 18e, ja. Ja. Wow, hoe was dat? Hoe vond je dat nieuws? Ik was altijd heel positief, dus ik had altijd zoiets van... Oké, ik moet hier doorheen en het kon wel goed. Ik was weer heel gedisciplineerd. Oké, elke dag die oefening doen, wat echt hele saaie oefeningen waren. Maar ik dacht, oké, ik wil mijn stem terug. En ik heb ook toen ook niet gedronken, bijna niet uitgegaan. Wauw, discipline. Ja, joh, niet normaal. Af en toe werd ik gek. Je wist waarvoor je het deed. Ik wist waarvoor ik het deed, maar ja, uiteindelijk ook weer niet. Nee, want, ik wou zeggen, je uiteindelijk moest niks. Ik geopereerd worden. Toen dacht ik echt van, oké, leuk, eigenlijk een jaar feesten, maar maakt niet uit. Ja. Maar ik wou zo graag mijn stem terug. En je wist waarvoor, ja, je wist wel in ieder geval wat je op het oog had, ondanks dat je niet wist of je het ging bereiken natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Oké. Hey, en ik ben dan toch nieuwsgierig, want ik hoor zoveel positiviteit uit al die stappen. Ja. Helemaal niet zenuwachtig als kind, of nou ja, wel een beetje zenuwachtig, tuurlijk, maar goed, veel zelfvertrouwen beetje als kind. Ja, ja. Ja. En ook gewoon veel zelfvertrouwen met die band. Dat komt allemaal goed. En vervolgens kom je zoiets tegen als eelt op je stem, want echt wel iets waarvan je van de leg kan zijn, zou je kunnen voorstellen als artiest. Dat je denkt, hè, ik wil ergens heen en ik weet helemaal niet of het kan. Maar ik denk ook, ik geloof heel erg in dat soms dingen gaan zoals ze moeten gaan. En ik denk ook, toen het gebeurde, was ook voor mij een moment om afscheid te nemen van de Jets. En dat was moeilijk, want het waren mijn beste vrienden. Ja. En je wilt ze ook niet teleurstellen. Maar ik voelde al een tijdje van, ja, eigenlijk ben ik de band en ben ik het aan het pushen. Ja. En het zijn ook mijn nummers, dus ik voelde heel erg van, oké, ik wil eigenlijk solo gaan. Ja. En toen ik uiteindelijk geopereerd werd en 3 dagen mocht ik niet praten na de operatie. En toen in 1 keer mocht ik praten. En ineens was het helder. Het was gelijk helder. Het was gelijk dat ik dacht, ik heb mijn stem terug. Ja. Dat was echt euforisch gevoel. En die dag heb ik ook een liedje geschreven. Maar voelde je meteen, ik kan weer alles. Ik kwam gelijk. Ik kon gelijk belten, zingen. Die knobbeltje was gewoon weg. En voel je dat, of voel je dat terwijl je praat uit het geluid dat je hoort? Het was niet meer moeilijk. Ja, precies. Je moet je voorstellen, misschien als je een keertje 3 dagen naar een festival bent geweest, je hebt heel veel geschreeuwd. Vaak ben je toch zo'n beetje schor, kom je thuis. Nou, dat had ik. Wauw. En dan dus een jaar lang? Ja. Ja. Ja, dus het praten was ook moeizaam. Ik moest heel veel... Mm-hmm. Ik kon niet zacht praten bijvoorbeeld, want dat was gewoon zwaar. Het kostte me heel veel energie. Ja. Dus voor mij was het echt... ik schreeuwde het. Dat was zo lekker. Ja. Dat is echt heel lekker. Nou ja, al je optimisme werd beloond. Ja, ik had het gevoel ook gewoon nog steeds herinneren. Oh ja? Ja, want wat ging je doen dan? Ging je dus ook echt meteen... Ik ging gelijk schrijven. Ik was gelijk een liedje, kwam eruit. En toen ben ik begonnen met mijn allereerste debuutalbum schrijven. Want ik wist gewoon, nu ga ik ervoor. Nu gaat het gebeuren. En in welk jaar was dit? Ik moet eventjes de tijdlijn weer voor ogen hebben. Oh ja, dit was 2011, denk ik. Ja. En toen is je debuutalbum in 2015 gekomen. Die is 2015, dus ik eerst natuurlijk liedjes schrijven, de tijd nemen. Ja. Daarna heb ik me ook geschreven voor een wedstrijd in Israël. Om een soort van in Israël een keertje te mogen zingen. En toen ben ik ook geselecteerd. Maar toen heb ik zelfs de auditiefilmpje playbacked, soort van. Omdat ik kon niet echt zingen toen. Omdat ik had me ingeschreven letterlijk voordat mijn operatie was gebeurd. En toen werd ik geselecteerd. Was ook een ervaring. 6 weken na mijn operatie mocht ik zingen. En grappig, na de operatie gaat je stem in 1 keer even laag. Dus ik kon nog niet alle hoogte. Dus na de operatie kan je alles. Juist. Dan in 1 keer zakt het een beetje, want je hebt een littekenweefsel. Wat grappig. En dan duurt het 1 jaar voordat je echt helemaal je stem. Dus daarom duurde het ook allemaal wat langer voordat ik echt weer... Precies. Dus daar zitten dan allemaal nog weer fases in voordat je bent waar je wezen wilt. Ja. Oké. Hey, maar ik vind dat toch interessant, want dat hele erg optimistische, dat gaan we straks ook nog wel over hebben. Dat hoor je ook weer terug in dat laatste album. Maar dat komt zeker allemaal straks. Ja. Maar waar zit dat in? Ben jij van karakter altijd zo optimistisch en zo positief geweest? Ja, maar het is ook mijn opvoeding. Ja? Mijn ouders zijn super optimistisch en een beetje van hippie-stijl. Het komt altijd wel goed. Ja. Mijn moeder favoriete zin in het Nederland is alles komt goed. Oh ja? Ja, ze vindt dat zin gewoon, ze vindt het gewoon mooi. Dus hoeveel Nederlands kan zij? Zij kan best wel wat Nederlands, alleen ze vindt het niet heel fijn om binnen het gezin Nederlands te spreken. Dus meestal Engels of Hebreeuws. Hebreeuws. Oh, grappig. Spreken we met dus elkaar. Jij spreekt dan. En met je vader ook? Mijn vader kan niet Hebreeuws. Daarom spreek ik Engels. Als we met z'n allen zijn, spreken we Engels. Oh ja. Wat leuk eigenlijk, zo'n mix, hè? Ja. Maar in ieder geval, dus dat optimisme, dat zat echt in beide ouders. Ja, ja. En dat kreeg je gewoon helemaal mee. Ja, helemaal. Mijn zus en ik zijn beide echt een bol vol optimisme en liefde. Dus, wat grappig dat dat dan toch zo van ouder op kind overgaat. Ja, hè? Want het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je als kind dat allemaal tegenkomt en dat je denkt, weet je wel, dat je tegenaf gaat zeggen. Ja, dat zou kunnen. Maar wij zijn allebei ook, we hebben allebei niet puberteit gekend. Wisten niet, we hadden niet dat hele heftige soort van tegen de wereld in. We waren juist met de wereld mee. Dus ja. Zometeen praten we door over Lorraine en haar muzikale carrière. Maar eerst is het tijd voor muziek. Jij had gekozen voor Soul Plan van Marcus Gatt en Naaman. Waarom wilde je die graag laten horen? Dat was een nummer dat ik best wel veel luisterde. Dat een beetje een reggae vibes heeft. En dat heeft me toch wel geïnspireerd ook voor mijn nieuwe album. Ik ben helemaal gek op reggae. Ja. En ik vond hem zo. Ik heb hem ook leren kennen via mijn vriend. En die is ook helemaal gek van reggae. En zo hebben we dat eigenlijk heel veel gehoord. En uiteindelijk is ook mijn plaat. De bas en de drums is een hele belangrijke aspect geweest van het opnemen. Alles werd soort van daaromheen gebouwd. En dat komt uit reggae? Dat komt toch meer steeds meer uit reggae. En ik heb ook een liedje die ook een beetje reggae vibes heeft en zo. Ja. Dus Wat leuk. Ja. Hey, en waar komt die voorliefde voor reggae een beetje vandaan? Ja, reggae. Moet ik dat uitleggen? Ja. Dat is het mij is, niet, maar misschien de luisteraar. Ja, ik weet niet. Ik denk als je het echt goede reggae, dat voel je gelijk. Ja, Bob Marley is niet voor niks zo wereldartiest geworden. Ja, als je houdt van dansen, hou je van reggae. Ja. Oké, laten we luisteren. Upon it, man, I come with a bundle of assets. Karmically, must empty a basket. Life is but a wave, master, ride it. No fee, be afraid, master, face it. Hold stance and I keep in a balance. Careful, not fee, fall in a violence. Man, I hold the pace. Conscious, keep a smile upon the face. Lightning and a thunder upon the place. Still, I rise and I praise your father, grace. Man, chant for we life is not a race. Put faith and I love upon your case. All man in a end, I reach the base. Soul forever blaze, life forever bless. For we all have a soul. Depend on a rocky road, all of our gold. cosmically play around. All is a code, like a rhythm and a note. Open the gates, keep up the pace, open the gates and brace. All of a sudden, while stepping on a cool Je hoorde Soul Plan van Marcus Gat en de Amon. De nacht van EO. Dan wil ik toch nog heel eventjes terug naar de band. Want ja. De band, die heb je eigenlijk natuurlijk in de tijdlijn in ons gesprek al achter je gelaten. Alleen jullie hebben nog iets bereikt ook met die band. Ja. Namelijk, jullie hebben de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Oh ja, dat hebben we ook gedaan. Hoe zat dat? Hoe ging dat? We hebben het niet gewonnen. We waren niet gewonnen of meegedaan? Meegedaan en halve finale zijn we gekomen. Kijk, oké, bijna gewonnen. Ja, bijna. ja, dat was een hele leuke ervaring. Maar die ervaring was vooral heel fijn, want toen ik 18 werd, nam mijn zus me mee naar een clubavond. En dat heette de Wicked Jazz Sounds. Ah. En voor mij was dat dus het eerste keer dat ik een DJ samen met een muzikant en een vocalist zaten ze daar te jammen voor een clubavond. Wat leuk. En ik zag dat en ik was zo enthousiast. Ik rende naar die zangeres. Ik zeg, mag ik dit ook? Mag ik ook zingen? Wat toen grappig. Zei, en wist jouw zus dat? Dat je ja, dat ging mijn doen? Zus wist het. Daarom nam ze me mee. Want ik werd ook die nacht werd ik 18. Kijk. En die nam me zo mee. Die zei van, volgens mij ga je dit helemaal geweldig vinden. En toen mocht ik van die DJ. Die zei van, oké, je wilt komen zingen. Maar ja, hoe weet ik dat je zingt? En toen kon ik heel goed gebruiken van, nou, ik heb net meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. En toen mocht ik de microfoon hebben. Wauw, dus zij, gewoon puur op het feit dat jij dat zij, gedaan ja, had? Omdat ze het kende, weet je. Anders weet ze niet, hoe kunnen we haar wel vertrouwen? Ja, straks precies. Geef jij de microfoon en dan zingt ze voor geen meter. Ja, precies. En toen mocht ik zingen en dat vond ik zo te gek. En toen heb ik gevraagd van... Maar freestyle op dat freestyle, moment. Ja. Wauw, oké. Okay. Ja. Dus zo maakte jullie kennis met elkaar? Ja. Jij met de Wicked Jazz Sound en zij met jou. Ja. Wat was dat voor groep? Wat was dat voor plek? Nou, zij deden elke zondagavond hadden ze een clubavond. En dan rond een uur of 12 s'nachts gingen de muzikanten, de DJ's eigenlijk met ze meedoen, samen met de vocalisten. En dan ga je eigenlijk improviseren over de beat van de DJ die je dan op dat moment krijgt. En dat doe je meestal 4 keer op zo'n avond. Dus heb je 4 sets. En hoe doe je dat als zangeres dan? Begin je dan gewoon een beetje te ja, woorden je krijgt te een, zingen? Je krijgt een beat. En je gaat een beetje, ja, oh yeah, are you ready for this? Mm-hmm. Weet je, dan ga je gewoon een beetje zingen. En dan langzaam komt de muzikant. Soms word je juist dat de eerste muzikant begint met een leuk melodietje. En dan reageer je op hem. En dan zo heb ik eigenlijk best wel lang steeds meer podiumervaring gehad. Steeds meer improvisatie ervan. Je leert ook op het moment een liedje eigenlijk creëren. Dus voor mij was dat een mega goede leerschool. Wat grappig. En hoe komen die teksten dan in je op? Zijn daar dan al bestaande teksten voor? Of? Nee. Ik weet nog, toen ik voor het eerst er kwam, had ik voor mezelf thuis gewoon wat standaard zinnen. Als ik echt even niet wist wat ik moest zeggen. Ja. Maar heel snel, als je dat vaker doet, kom je er wel in een soort ritme. En dan heb je heel snel melodie. Of tekst, soms krijg ik inspiratie door het publiek, weet je. Dan zie ik ze iets doen en dan reageer ik daarop. Dus wat grappig. Dat een beetje. En dat wist je dan zo in te passen op die muziek. Dat is echt wel een talent. Ja. Ja. Hey, en kreeg je daardoor ook al een klein beetje dat mensen je op een duur gingen herkennen, wisten wie je was? Ja, en we deden Wicked Jazz Sounds, die werd ook soms geboekt voor festivals. En dan mocht ik ook mee. Ja. Dus voor mij was dat echt ideaal. Ik leerde ook de scene van de jazz leerde ik kennen. De goede saxofonisten. Die allemaal hot and happening waren. Dus zo kon ik langzamerhand steeds meer mensen leren kennen. Maar connecties natuurlijk grappig. Heel belangrijk in de muziekwereld. Daar richtte jij je ook op, hè? Ja. Op jazz. toen niet dus, alleen maar. Niet helemaal, maar ik had altijd... Want ik ben, mijn moeder is een ontzettende fan van jazz. Dus dat hoorde ik gewoon heel veel thuis. Ja. Dus voor mij was dat eigenlijk... ja, ik hield er wel heel erg van. Denk je dat je daar ook geput uit hebt? Ja, zeker. Toen je daar stond. Dat je bepaalde dingen nog wist. Ja, tuurlijk. Bepaalde momenten. Tuurlijk. Ik krijg soms te horen als ik gebeld word. Bijvoorbeeld soms moet ik zo'n voice-over doen voor reclame of zo. Of zingen. Hè? Dan moet je een cover nadoen en dan moet je het voor reclame voor doen. Ja, ja, ja. En elke keer zeggen ze, ja, dat die zin daar of zo kan het net iets minder jazz. Oh, weet ja. je wel? Of juist net iets meer. Maar dan, ik heb het niet eens door dat ik het doe. Het zit gewoon in mijn manier van zingen. En weet je ook hoe je het uit moet zetten? Nee, ja, ik weet het wel. Maar het is wel moeilijk voor me. Ja, dat geloof ik. Ja, dat zit er natuurlijk helemaal in. Ja. Hey, en wat betekende dat voor jou dat jij op dat moment die kans kreeg om op dat podium te gaan staan? Voor mij was het gewoon, want ik heb geen conservatorium gedaan. Dus voor mij was dat de leerschool. Ja. Via daar leerde ik nog meer podiumervaring krijgen. Ja. Ook de scene leerde ik kennen en ik mocht veel optreden. Dat is wat je wilt uiteindelijk. En in die scene is het dan gewoon, hè, je kent elkaar, je raakt door elkaar beïnvloed, je kunt geïnspireerd raken. Of is het ook echt opstapjes naar kansen krijgen vervolgens? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uiteindelijk. Kijk, Wicked Jazz House, die kon ik ook soms om tips vragen. Hoe werkt dat nou? En hoe soms kan ik weer wat verder komen. Ja. Dus ja, dat. Wat ja. fijn. Ja. En toen kwam je ook terecht ergens op North Sea Jazz, geloof ik, hè? Ja, toen niet de festival, maar de club. Ah. Dus er bestond een club in Amsterdam bij de Westergasfabriek. Juist. Ja. En wat gebeurde daar? Ja, daar mocht ik mijn debuutalbum dan... eindelijk presenteren. Ach, ja. Hoe was dat? Ja, was heel leuk. Want ook op die plaat speelde mijn vader dan viool mee. Dus je doet gewoon alles wat je zeg maar al die jaren een beetje hebt verzameld informatie. Ik had mijn liedjes geschreven. Dan mocht ik eindelijk presenteren. Dus dat was wel kicken. Een hoogtepunt. Een soort eerste doorbraak. Ja, zeker. Want het was ook gelijk uitverkocht. En ik mocht gelijk best wel naar de radio's toe en zo. Dus dat was voor mij wel mooie eerste moment in mijn carrière. En was dat dan ook gelijk dezelfde periode als dat die eerste single uitkwam? Ja. Ja, precies. Ja, want als je een plaat uitbrengt, neem je eigenlijk eerst breng je één liedje uit als je single. Ja. Zo had ik daarvoor natuurlijk gedaan. Ja, The Game of Love. Ja, klopt. Ja. Juist. En die is ook echt op radio veel te horen Heel geweest, veel, hè? Ja, ja. Want was dat ook dezelfde connectie met dat jij op dat moment ook Radio 2 talent werd? Ja, ja, met dat nummer werd ik gelijk uitgeroepen als soort Radio 2 talent. Dat willen radio's graag. Dat ze zeggen, nou, dit is mijn stempel. Dit heb ik ontdekt. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja, ja. En dat was Radio 2 voor mij. En dat opende heel veel deuren. Ja, ja. Ik wou net zeggen, want is dat vooral dus voor Radio 2? Of is dat voor jou ook echt fijn Nee, geweest? Is ook voor jezelf. Want niemand kende mij nog. Dus voor mij, ik mocht daardoor ook vaak langskomen. Ze draaiden het nummer de hele tijd. Zeiden weer, dit is de single van Lorraine. Ja, weet ja, je? Ja, ja, ja, ja. Dus ja, als niemand je kent, dan is dat geweldig. Wat super. Ja. Hey, en waar liet jij je op dat moment in diezelfde tijd door inspireren? Waar haalde jij je verhalen vandaan voor je liedjes? Van mijn alledaagse leven. Eén nummer wat ik ook zei, van dat was na het operatie. Dat was struggle. Dat was eindelijk het euforisch moment dat ik mocht zingen. Nou, daar heb ik over geschreven. Over de game of love, de liefde. Ik zat al heel lang in een relatie. Ja. En hoe dat gaat, hè, met ups en downs. Daar je nog steeds in zit? Nee, gelukkig maar. Nee, nee, nee. Ik was heel lang, toen was het al 7 jaar dat ik in een relatie zat. Oh ja. Dus, ja, dat was... En één met ups en downs. Meer Tuurlijk. Misschien dan nu. Ja. Ja, ja, maar je bent ook jong, hè? Je bent jong. Ja, ja, het schijnt namelijk dat de relaties waaruit je veel liedjes haalt, dat niet altijd de relaties zijn die heel lang duren. Oh herken ja, maar gek is dat het mijne heel lang duurde. Dus ik heb 10 jaar met hem gehad. Wauw. Ja. Ja. Oké, okay, maar het is niet everlasting in ieder Not geval. Not everlasting, nee. Oké. Okay. Hey, en waar ik me altijd heel erg nieuwsgierig over maak, of tenminste altijd, maar als ik nadenk over die tijd. Ja. Maar nu kwam natuurlijk coronatijd. Ja. Dat was even iets na natuurlijk het eerste album. Ja. Sterker nog, je had je tweede geloof ik toen ook al toen uit. Toen had ik al gelijk, ja. Ja, ja, ja. Dat ja, ging veel, heel snel. Gebeurde veel, ja. Gebeurde heel veel in die tijd. Ja. Maar coronatijd was natuurlijk een hele vreemde tijd. Ja, heel vreemd, een tijd ja. waarin je misschien wel van alles zou willen, maar heel veel niet kon. Nee. Hoe heb jij die tijd als artiest ervaren? Ik had eigenlijk juist voor corona had ik eigenlijk even een stapje teruggenomen. Omdat ik zoiets had van, oké, ik heb nu 2 albums uitgebracht. Nu wil ik even weer heroriënteren. Je hebt ook tijd nodig om ervaringen op te doen. Toen heb ik eigenlijk weer wat liedjes geschreven. En had ik rustig met verschillende producers gewerkt en zo. En toen ik eindelijk klaar was van, oké, ik wil mijn liedjes de wereld inbrengen. Toen brak corona. Nee, dus precies op het moment dat jij naar buiten wilde treden. Toen was ik weer helemaal ready. Ik dacht, let's go. En no. Wat vreselijk. Ja, en toen had ik, want ik had toen al 1 liedje, toen single uitgebracht. Die werd ook goed ontvangen. Welke was dat? Pieces. Oh ja. Ja. En toen ben ik meegegaan met My Babies, een Nederlandse band, naar Nieuw-Zeeland. Was net voordat corona uitbrak. Dus ik was eigenlijk daar bezig met alle promoties. En hoe was het daar toen? Nog helemaal open. Oké. Ja, ja. Dus uiteindelijk, ja, toen de wereld dicht ging, dacht ik, oké, ik wacht even met weer liedjes uitbrengen. Maar het duurde allemaal zo lang. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat? Die liedjes raken verouderd gewoon. Ja, ik heb ze. Ik wil ze doen. Ik wil ze uitbrengen. Dus toen heb ik gewoon besloten van, ja, let's do it. We gaan het gewoon uitbrengen. Ja. En dat was een goede beslissing uiteindelijk voor mij. Want wanneer deed je dat dan uiteindelijk? Eigenlijk heel corona door heb ik liedjes uitgebracht. Ja, ja. Want je hebt 2 EP's toen uitgebracht, hè? Ja, van elk 5 nummers. Ja. En dan gewoon blijven laten weten dat ik nog besta. En online vooral dingen doen. Ja, precies. En kreeg je dan op andere plekken wel kansen om jezelf in ieder geval nog te laten zien? De radio's, deze, die bleven. Maar Radio Nederland heeft me altijd wel gesupport. Dus dat was wel altijd heel fijn. En zij waren ook door de hele corona werden ze ook vaak extra budgetten vrijgekomen. Zodat artiesten vaker mochten optreden op de radio's. Dus dat mochten we tenminste wel nog doen. Dus ja, dat was precies. Wel heel fijn. Want dat vind ik namelijk er wel interessant aan. Want ik meen te hebben gelezen op jouw website. Ja? Dat je juist eigenlijk die 2 EP's beschouwt als echt wel een nieuw niveau wat je aanraakte in zeker. Je muziek. Heb je zeker. Dat inderdaad zo ervaren? Ja, dat heb ik zeker zo ervaren. Want ik had toen eigenlijk allemaal gefocust op de streaming. Ja. Hè? Omdat je kan niet optreden. Je moet even een andere manier vinden. Dus toen heb ik dat heel veel gedaan en mensen gevonden die dat konden pushen voor mij, juist het online. En daardoor kon ik op een gegeven moment steeds meer groeien naar de miljoenen stream. Ja, ja. En zie je dus aan die streams hoe goed je muziek is? Of voel je het zelf al als je het uitbrengt van dit ik is echt een wel. Ander niveau? Ja, je voelt het en wel. En waar zit hem dat dan in? Ja, groei, ouder worden, ervaring. Ja. En waar hoor je dat aan? Ik denk dat je het hoort aan de songwriting. Dus ik heb zoveel liedjes en steeds meer ook met nieuwe mensen. Toen heb ik ook heel veel met andere mensen geschreven. Ja. En zo leer je weer van elkaar. En je groeit gewoon. Ja, nou. Er zit dan gewoon heel veel technische dingetjes die allemaal samenkomen. Dus de samenwerkingen die je hebt. De muzikale dingen. Ja, en dan weer de nieuwe mensen die je leert kennen. Juist. Producers. Ik ging gewoon een beetje oriënteren. Kijken wat ik leuk vind. Hoe, met wat voor mensen wil ik werken. Ja. Zo maak je stappen. Ja, en heb je dan ook een specifiek nummer waarvan je zegt, daaraan kan je echt goed horen het verschil met eerder? Oh. Of zijn ze dat eigenlijk echt allemaal wel als je ze aan zou zetten? Ja, ik denk zelf ben je er niet helemaal bewust van als je groeit gelijk. Nee, hè? Nee, dat hoor je. Je hoort op een gegeven moment wel van, oh, dat is wel een goed nummer. Ja, ja. En dat is elk jaar als ik weer nieuwe liedjes schrijf, voelt het weer als weer een volgende stap. Yeah. Maar ook weer, het zijn nieuwe ervaringen. Dus het zegt ook niet dat het vorige jaar slecht was. Nee. Maar je komt gewoon in fases in je leven. En daarin creëer je weer iets nieuws. Bouwt het gewoon op. Ja. Ja. En zijn er dan ook nog weer persoonlijke ervaringen die ook bijdragen aan bijvoorbeeld de inhoud van zulke Tuurlijk, muziek? Tuurlijk, zeker weten. En wat zijn dat dan voor momenten, denk je, in je leven geweest die daarin terugkomen? Als ik het zo bekijk, mijn eerste plaat was echt een 20er plaat. Ik denk de tweede ook, want het was ook in mijn 20. Nu ben ik 30. En wat is een 20er plaat? Ja, de wat je meemaakt, de struggle in single zijn, na zoveel tijd, daten. Yeah. Hoe dat gaat en hoe vaak je daar ineens weer nieuwe mensen leert kennen. Ja. Het geduld, dat je niet geduldig bent, je wil dingen nu hebben en het duurt allemaal te lang. Waarom gebeurt het niet? Okay, er zijn momenten ook in jouw leven dat je een keertje wat minder optimistisch bent geweest. Ja, tuurlijk. Ik denk ook dat vaak als ik muziek schrijf, voel ik me niet per se optimistisch. Dan voel ik me juist de vraagstukken. Dat je denkt, hè, waarom wil het bijvoorbeeld iets niet lukken? Of waarom voel ik me zo? Mijn tweede EP, toen in corona was ik net uit een relatie gestapt. Nou, die is ook wel wat donkerder, zeg maar. Maar het uiteindelijke verhaal in mijn muziek is ook om mezelf weer lekker te laten voelen. En zeggen, weet je, het komt wel goed. Ja. Dat zeg ik altijd. Daar wil je altijd heen. Ja, want het geeft mij ook weer een lekker gevoel. Zullen we even luisteren naar een van die liedjes? The Game of Love. As we walk hand in hand, writing poems, we forget the wind stands still. Even as time passes by, we can see, we can feel. It's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and nights are rolling. I'm standing near but still too far away. So far away. Shadows of fear as we come near. The storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance and fly? 'Cause every time we try, there's a chance for you and I. The Game of Love van Loren. De nacht van EO. Ze bracht afgelopen maand haar nieuwe album Sun Kissed uit. En als jonge artiest is ze aardig aan haar carrière aan het werken. Bij ons te gast in de studio, Loren. Je nieuwste album, Sun Kissed. Daar zijn we dan. Veel zon, veel zomer, hoor ik. Veel strand. Ja. Ik moet nu wel natuurlijk ook meteen denken aan hoe het gesprek ook een beetje begon. Namelijk dat je het had over dat jullie bij de zee woonden. Ja. Heeft het daar iets mee te maken, dit album? Zeker weten. Nou, het heeft niet per se te maken met dat ik daar... Jawel, het heeft waarschijnlijk... Ik heb het zelf nog ineens helemaal geanalyseerd. Maar het zou waarschijnlijk wel ermee te maken hebben. Gaan we dat nu gewoon doen? Ja, want ik ben altijd al een zomerkind geweest. Ik ben ook geboren in de zomer. Dus voor mij was het altijd een soort verlangen. Toen we in Nederland verhuisd waren, wat ik ook zei, hè, van het was niet per se mijn keuze. Nee. Was het altijd iets wat ik miste. De zee, de temperatuur, de warmte. En dat heb je gewoon in Nederland eigenlijk niet. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Nee. En elke keer als ik dus op vakantie was, of ik zocht het, hè, in mijn leven als volwassene, jongvolwassene heb ik, zodra ik kon, boekte ik een ticket en was ik weg. Voor niet heel lang, want ik was altijd bezig om mijn carrière in Nederland te bouwen. Ja. Maar als ik kon, was het altijd naar de zee. En het gaf me altijd zo'n goed gevoel. En ik was eigenlijk op mijn gelukkigste als ik lekker weer om me heen had. Ook in Nederland, de zon scheen en het weer zoals gisteren. Dan denk ik, oh, lekker, alles is goed, weet je wel. En toen dacht ik op een gegeven moment van, oké, hoe ga ik mijn volgende album, in wat voor jasje ga ik hem zetten? Yeah. En heel snel voelde ik dat ik eigenlijk in de zomer van mijn leven momenteel was. Dat ik alles was goed, ik had nieuwe liefde ontmoet. Yeah. De man van mijn dromen. En ik voelde me super goed. Ik voelde me heel sterk. En ik wist gewoon van, oké, deze plaat wordt gewoon eigenlijk een ode aan de zon, waar ik zo van hou. Wat geweldig. Hey, en dat terugkeren naar de zon en dat steeds terugkomen bij de zon. Ja. Is dat ergens ook het goed maken van dat je ooit daar weg moest? Ja, ik denk de niet per se het goed maken, maar ik denk waarom ik eigenlijk altijd dat soort van die borreling van de zon heb ik nodig mij, weet je wel. En ik dacht in één keer van, als het zoveel invloed op mij heeft, heeft het ook invloed op mijn schrijfonderwerp, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus het is een soort thuis zijn en dat hoort dan ook helemaal in je schrijven. Als je ook thuis komt bij misschien iemand. Ja, zeker. Want vertel dat als je zegt, mijn droomman, waar ontmoeten jullie elkaar en hoe? Tinder. Wat heerlijk. Ook een droomverhaal. Echt, oké. Eigenlijk, we hebben op een gegeven moment gezegd, we hebben elkaar niet via Tinder ontmoet. Maar ja, het is wel zo. Coronatijd. Ja. we moesten wat. Heerlijk. Hey, ja. En in welke zin is het je droomman? Ja, dit is echt wel mijn liefde van mijn leven. Ja. Het is mijn soulmate. Op een gegeven moment, het is moeilijk uit te leggen. Je voelt gewoon, hetzelfde met de drang naar de zon. Het zit gewoon in je. Het klopt. Ik wist best wel snel, en hij wist het ook, dat we het voor elkaar waren. Ja? Ja. En zit dat in je album, denk je? Zeker. Ja, want in die periode dat ik hem leerde kennen, ik had daarvoor ook al liedjes geschreven. Mm-hmm. Maar ik merkte op een gegeven moment steeds meer de inspiratie. Het vloog er allemaal uit. Ja? Ja, niet normaal. Ik ben echt liedjes naar liedjes heb ik geschreven. En daar had hij ook heel veel invloed op. Dat is grappig. Ja, ja, want in één zo'n nummer staat, I'm ready to shine again every day. Zo begint het. Ja. En dan is er vervolgens, all my dreams are butterflies. They're flying so high. Ja. Nou, dat nummer is letterlijk ook geschreven. Toen waren we al een paar maanden aan het daten. En toen moest ik naar een schrijfsessie. En in de douche, toen ik bij hem wakker werd, had ik dat melodietje. En toen ging ik naar die schrijfsessie. En ja, toen was ik helemaal hobbel de bobbel. En ja, all my dreams are butterflies. Ja. Dus daar ontstond dat. Ja. Ik zat namelijk ook nog te denken, het zou ook nog over je carrièrepad kunnen gaan. Over de dromen daarin. Ja, tuurlijk. Zit dat er ook ergens in? Of is het wel echt, gaat dit vooral over hem? Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het een metafoor is ook om te laten weten van, het gaat gewoon goed. Ik was bezig met wat ik zo graag wou en de wereld begon weer langzaam open te gaan. En ik voelde ook dat ik op een goede pad was met mijn muziek. Dat ik dacht, deze nummers die voelen goed. Ik heb er zin in. Gewoon super optimistisch. Het gaat de goede kant op. Ja. Ja, en voelt dat ook echt zo op je carrièrepad? Ja. Want waar zit je? Voelt het alsof je... Ik heb een soort zekerheid. Ja, precies. Tuurlijk, het is altijd ups en downs. En dat is vooral ook in muziek. Ja, je bent, er gebeurt weer daar iets en dan gaat het weer minder met jou. En dan gaat het weer goed en dan ben je weer aan het toeren. Maar dan heb je weer een maand rustig. Ja. That's life. Ja. Weet je wel? Maar er zit nu veel meer ritme in. En het is, ik weet gewoon nu ook meer hoe het fluctueert, zeg maar. Ja. Dus ik heb daarin ook wat meer rust. Ik ga mijn eerste theatertour. Ja. Ja, dat is een droom van mij. Je eerste theatertour. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, ik ga door heel Nederland en dan met Zangkist. En ook bekende andere nummers van mijn vorige EP. Want ja, daar heb ik eigenlijk zo weinig kunnen optreden door corona. Ja. Dus die neem ik ook mee de theaters in. En dan gewoon van zonsopgang naar zonsondergang neem ik mensen mee. Ga je daarmee bezig? Wat heerlijk. Ja. Echt een soort droom die uitkomt dus ook, zo'n theatertour. Ja, want ik ken al zo goed, ik weet niet of je de artiest Melody Gardot kent. Nee. Ja, ze is een beetje blues, jazz zangeres. Mm. Ik heb haar voor het eerst gezien in het Concertgebouw. Ah. En je hebt soms, in theaters heb je soms iets dat als je in een zaal al binnenkomt, ook als publiek, voel je al van, oké, er gaat hier iets gebeuren. Er, heeft iets al, er is een soort magie. In de lucht? In de lucht. Gewoon al de zaal, de akoestiek, de, hoe het eruit ziet, weet je wel. En voor mij was het altijd dat ik dacht, oh, ik wil zo graag een keertje in dat soort mooie concertzalen mogen optreden. Hoeveel maakt dat uit of voor of een show mooi is? Heel veel. Ja? Want het is al anders dat mensen zitten en in clubs staan mensen. Dus als mensen zitten, hebben ze veel eerder de neiging om stiller te zijn en meer aandachtig te luisteren. Waardoor als je dan als zanger het podium opkomt, dan gebeurt het al iets, weet je wel. En mensen zijn van, oh, oké, ze gaat beginnen, alles wordt stil, weet je wel. Ja, precies. Een beetje zoals een film. En als je naar een film gaat, toch, heb je in één keer zo, oké, nu gaat de film beginnen. Iedereen is stil. Nou, nu gaat het concert beginnen. Ja. En de akoestiek is ook vaak echt heel mooi in dat soort zalen. Het is er gewoon helemaal opgebouwd. Ja. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur. Nu is dan het NOS Journaal van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De 17-jarige jongen die werd opgepakt na de dodelijke mesaanval in Southport is aangeklaagd voor 3 keer moord en 10 pogingen tot moord. Bij de steekpartij bij een dansles voor kinderen kwamen maandag 3 meisjes om het leven. 8 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat het motief was. Er wordt niet uitgegaan van een terroristische daad. De 17-jarige is de enige verdachte van de steekpartij die in het Verenigd Koninkrijk tot onrust heeft geleid. Afgelopen avond raakten betogers slaags met de politie in Londen. Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september in de VS gaat schuld bekennen. In ruil daarvoor krijgt Khalid Sheikh Mohammed een levenslange gevangenisstraf en ontloopt hij een mogelijke doodstraf. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door de New York Times. Mohammed zit al bijna 20 jaar vast in Guantanamo Bay. 2 van zijn handlangers, die ook vastzitten in de militaire gevangenis, hebben dezelfde deal gesloten. Bij de terreuraanslagen op 11 september 2001 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De provincie Utrecht en meerdere gemeenten adviseren mensen dringend om niet meer met kleine kinderen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen. Aanleiding is een incident van gistermiddag bij Austerlitz, waarbij een kind omver zou zijn gelopen of geduwd door mogelijk een wolf. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een wolf gaat, maar de gemeente en de provincie houden er rekening mee dat het dezelfde wolf is die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en met een hond. De provincie zegt toestemming te gaan vragen om het dier af te schieten. Het weer bewolkt en het koelt langzaam af naar een graad of 13. Vanaf de ochtend flink wat zon, maar vooral in het zuiden ook enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 2:02. Van EO. Bij mij te gast is zangeres Lauren. Ze deed op 11-jarige leeftijd al mee aan het Junior Song Festival. In 2016 bracht ze haar debuutsingle uit en afgelopen maand kwam haar album Sunkist uit. Er is ook nog een ander nummertje op dat nieuwe album. Ja. Girl from the Sea. Ja. En ik meen te kunnen horen, maar ik heb nog niet een super getraind oor voor, dat daar Hebreeuws in zit. Ja, klopt dat? Ja. Wat zing jij daar? Ik zing eigenlijk de titel zing ik. Dus het is het Hayal Dashilayam is The Girl from the Sea. En ik zing eigenlijk dat is waar zij hoort te zijn, het meisje van de zee. Dat wat is eigenlijk mooi. Wat ik zing. En dat is ook hoe ik me voel. En in dat proces van het schrijven van het album had ik zoiets van, ja, ik kan niet een nummer niet erin zetten die te maken heeft met mijn roots. Want dat is toch wel de zon en de zee. En dat voel ik. En dat zou raar zijn als ik dat niet erin heb eigenlijk in het album. En dit nummer was het laatste nummer die erbij is gekomen. Oh ja? Ja, want ik was heel lang aan het zoeken hoe ga ik dat schrijven. En waar was je dan over aan het zoeken vooral? Ik was aan het zoeken naar de melodie en hoe ik het zou. Ik wou niet helemaal volledig Hebreeuws. Mm-hmm. Dus ik was heel erg aan het zoeken hoe vertel je de verhaal en wat voor manier. En toen, ja. Dus eerst had ik de couplet eerst en toen bij het refrein. En, dus het was even zoeken nog. Ik had niet gelijk. Ja. Dus het ging meer om het technische element dan omdat je inhoudelijk ook niet zeker wist. Ja, ook inhoudelijk. Ja? Ook inhoudelijk. Ja, want, wat waren de inhoudelijke twijfels dan? Nou, hoe ga je dan het hele levensverhaal vertellen? Of het kwam pas later dat ik door had van oké, het moet The Girl from the Sea. Dus de lyrics had ik heel erg te zoeken. Ik wou ook een beetje het Midden-Oosten melodie erin verwerken. En dat hoor je echt. Ja. En ook weer niet te, want ik ben ook niet Arabisch. Ik ben Israëlisch. Ja. Maar er is heel veel invloed ook in de Israëlische muziek van het Midden-Oosten. En wat is het grote verschil tussen het zijn van Arabisch en Israëlisch? Uiteindelijk toch het geloof. Ja, hè? Ja. Ben jij gelovig? Nee. Nee. Maar het is een opvoeding onder alles wat je bent. Zit dat er ergens in? Ja, ik denk ook als Nederland ben je ook natuurlijk het christendom is natuurlijk ook zit ook in het Nederlands en ook in je normen en waarden denk ik uiteindelijk. Ja. En dat is ook een beetje voor mij als Israëlier. Ja. Ja. En hoor je dat ook terug in de muziek en in de taal en merk je dat terug in allerlei gewoon alledaagse dingen eigenlijk? In Israël? Ja. Ja, zeker. Ja. Hè? Ja. En de warmte. De mensen zijn zo warm en verwelkomd en spontaan. En dat voel je gewoon heel erg als je daar bent. Ja. Ik vind het ook, als je ernaar luistert, voelt het ook echt als een bijzonder stukje uit dat liedje. Ik heb hem een aantal keer opnieuw aangezet. Leuk. Omdat er iets bijzonders gebeurt daar. Ja. Voel jij daar ook zelf iets speciaals bij dat stukje? Zeker. Ik ben heel blij met het nummer. Het voelt ook echt... Ook mijn familie uit Israël, die heb ik gelijk gestuurd. Van, jongens, hoor dit, weet je wel. Ja? En waren allemaal van, oh ja, ik kan onze jeugd erin horen. En oh, dat hoopte ik. Ja. Ja. Wat een mooie woorden. Dat is misschien wel het mooiste wat je kan horen. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en hoe zit dat dan? Heb je dan ook mensen uit Israël die jouw muziek veel luisteren? Is dat ook een groot publiek? Nee, valt nog wel mee. Okay. Omdat ik heb daar ook niet echt naartoe gepusht, zeg maar. Ik was toch wel bezig in Nederland, Europa. Ik heb wel een tour gehad, een keer in Israël. Oh, echt? Ja. Oh, dat is ook heel bijzonder dan. Ja, zeker. Was superleuk. Ja? Om dat een keer met mijn eigen muziek daar te mogen optreden. Ja? Maar het is natuurlijk, ik woon daar niet. Nee. Ik zit toch hier. Dus af en toe daar, af en toe hier. Uiteindelijk, precies. Maar het kan dus wel. Je kunt daar gewoon al wel een tour vol krijgen. Ja. Eigenlijk, terwijl je er niet eens per se zo bovenop zit. Nee. Nou, wat een kansen liggen daar nog dan. Ja. Mocht je ooit weer eens bij de zee willen wonen, dan kun je gewoon daarheen. Ja, wie weet. Ja. Maar en zou dat iets zijn wat je in de toekomst ooit Ik had zou misschien overwegen? Ooit bedacht van misschien een jaartje. Maar op dit moment, in deze situatie. En ik heb ook nog een zoon. Ja. Het idee dat we daar, en dan moet hij naar het leger. En, dat voel ik niet. Nee, want daar zou je dan bijna nu een beetje overheen gaan met al onze dromen en verhalen. Er zit natuurlijk op dit moment echt een gevoelige kant aan. Ja, zeker. Is dat een stukje waar je het liever ook niet over hebt? Ja, als liever artiest? Niet. Nee. Daar kan ik helemaal in komen. Ja. Hey, en het zit er toch ook een stukje in. Ja. Vond je dat spannend? Dacht je, als ik dit in mijn album naar voren laat komen. Zeker. Wie weet, is dat dan wel een aanleiding voor mensen om er naar te gaan vragen? Ja, zeker. En ik merk ook echt, er is geen ontkomen aan, zeg maar. Nee. En ik denk ook, ik ben ook gewoon half Israëlisch. Dat is gewoon wie ik ben. En dat is ook mijn persoonlijkheid. En dat is ook gemaakt wie ik ben. Zo optimistisch en vrolijk en warm. Weet je is dat dus, heel typisch Israëlisch? Ja, zeker. Ja. Als ik daar ben, dan voel ik me ook gelijk... niemand ziet het aan mij dat ik half Nederlands ben. Nee. Dus ik denk ook wel, voor mij was het op een gegeven moment... Ik dacht, het nummer, het is een positief... warme gevoel die ik heb van mijn jeugd. Het heeft niks te maken met het politieke aspect van Israël. Dus daarom heb ik zoiets van... I'm just spreading the love and the good vibes. Weet Ja. Dus je hebt ergens wel gedacht... ik kan het erin zetten. Ja. Ik kan ook gewoon neerzetten waar dat vandaan komt. Ja. Niet alles is natuurlijk ook politiek beladen. Nee, totaal niet. En het is gewoon mijn jeugd. Ja? En waar ik vandaan kom. En toevallig is het Israël en het Hebreeuws. Het had ook Portugal kunnen zijn. Ja, weet je? Ja, precies, ja. Precies. Ja. Nu is dit album er helemaal. Ja. De knipoog naar je jeugd zit erin. Ja. Je huidige tijd zit erin. Ja. Je zoon, gaat het daar ook over? Nou, hij was nog niet geboren. Toen jij het aan het maken was? Nee, hij was zwanger. Ik was zwanger, maar toen waren de liedjes al helemaal ready. En ik zou de studio ingaan in een boerderij in the middle of nowhere. En ineens, ja hoor, zie ik het streepje. Ach. En ben ik zwanger. En dat was echt die 2 weken dat ik in de studio zou zijn, was ik 8 weken zwanger. Niemand wist ervan. Dus ik was. Kon je het er nog wel gewoon opnemen? Ik kon wel opnemen, maar ik was wel heel erg moe. Dus ja. Ik was heel vaak naar mijn bed leek van jongens, zei ik. Ik voel me niet heel lekker, dus ik ga even liggen. Ze wisten helemaal niks. Ja, dus ik heb wel de hele proces van het opnemen heb ik zwanger gedaan. Heel bijzonder. Ja. Dat je met zoiets dan al rondloopt. Een soort iets. Zeker. Dat zeker. Zit eigenlijk dan stiekem een beetje in, maar dan gewoon. Ja, toch wel. Ja. Hij was erbij. Niet woordelijk. Ja, precies. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, zeker. Nu ga je dan ook de theaters in. Ja. Wat hoop je daarvan? Heb je er al dromen van? Weet je hoe dat er ongeveer uit gaat zien? Ja, goeie. Ja. Hoe kijk je daarnaar uit? Ik hoop dat ik volle zalen ga trekken natuurlijk. Mm, dat ik heel altijd veel mooie mensen ga ontmoeten. En mensen mag op een bepaalde manier kan aanraken met mijn muziek. Ja. En dat ze eruit komen met het gevoel van, nou, dat was gaaf. Of dat heeft me geraakt. Of hierdoor voel ik me wat positiever en warmer. Dat hoop ik. Ja. Een beetje jou met jezelf mensen aansteken. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi. Ik zit daar dan even over na te denken. Want je bent natuurlijk, je hebt straks dan inderdaad publiek voor je staan. Ja. Dat publiek ken je misschien deels al een beetje. Zullen misschien mensen zijn die een beetje met je meereizen, met je meeleven. Zeker. Fans die heel trouw zijn. Ja. Die zullen erbij zijn. Is het publiek zoals het is? Ben je daar nu al tevreden mee? Of heb je ergens ook nog dat je een droom hebt om dat publiek nog groter te kunnen maken en uit te breiden? Maar ja, dat zou ik wel willen. Zeker. Ja. Uiteindelijk wil ik de grote zaal van het Concertgebouw vol spelen. Ja, tuurlijk. Dit soort dingen willen we horen. Of Paradiso, ook goed. Ja, zeker. Wat goed. Ja. En hoe zie je, zeg maar, kun je daar stappen in zetten? Kun je daar plannen op bouwen? Of moet dat gewoon gebeuren? Het is deels plannen maken, maar het is ook deels gewoon geluk. Ja. Geloof ik ook wel in. Want er zijn zoveel artiesten en zoveel goede zangers. Ook in Nederland. Het is ook gewoon net toevallig dat je in de smaak moet ineens komen. Of algoritme tegenwoordig. Ja, dat ook. Ja. Kijk je daar wel eens naar? Kijk je wel eens om je heen naar andere jonge artiesten? Ja, tuurlijk. Inspiratie opdoen. Ja. Kijken wat er nu in de scene is. Nederlandstalig is heel erg hot en happening momenteel. Zou je daar naar uit kunnen wijken? Zou je het ook in het Nederlands kunnen doen? Misschien een keer een nummer. Yeah. Daar sta ik niet bij. Dat ik valt. Denk, nee. Want ja, ik heb ook een soort Hebreeuws nummer uitgebracht. Dus het hoort ook bij wie ik ben. Ja. Dus wie weet in de toekomst. Ja. Leuk. Ja. Hey, en is het ook wel eens zo dat je om je heen kijkt en dat die concurrentie je juist aanvliegt op een soort minder positieve manier? Dat het je juist een beetje zenuwachtig, jaloers. Nee, natuurlijk had ik een periode wel even dat ik zoiets had van, oké, hoe ga ik er ooit tussen komen? Of het duurt allemaal lang. Ja. Of, maar zou ik me goed kunnen voorstellen. Ik denk dat ieder artiest dat wel eens voelt. Dat je denkt, oh jeetje, waarom die wel en ik niet? Ja. Of hoe dan ook. Maar ik ben nu in een punt in mijn leven gekomen dat ik ook begrijp dat er genoeg plek is voor iedereen. Er zijn zoveel mensen op de wereld. Er zijn zoveel manieren om je muziek nu ook te gehoor brengen. Dat ik ook geloof dat er ook plek is voor mijn muziek. En ook voor iemand die een beetje klinkt als mij. Ja? Ja. Want zo werkt het dus toch wel. Want ik krijg inderdaad heel vaak het gevoel, als je zo kijkt naar al die artiesten die er zijn. Ja. Er zijn zoveel mensen die het proberen. Zeker. En die zoveel kanten opgaan. Ja. En dan zijn er toch enkelingen die ineens met de kop boven het maaiveld uit kunnen steken. Klopt. Is bijna onnavolgbaar hoe nee, dat ook is het gaat. Ook niet. Het grappige is als je ook andere artiesten, want ik ken natuurlijk veel artiesten die ook muziek uitbrengen. Niemand heeft het gouden manier van hoe dat gaat. Nee. hè, je probeert het gewoon en je hoopt het. Ja. En natuurlijk, planningen helpt. Dat je een beetje een plan hebt hoe je het wilt doen en de juiste mensen om je heen. Ja. Maar dat kost tijd. Uiteraard. Ja. Ja. Ja. En zijn er dan, wat je zei, je noemde net al algoritme. Ja. Dat is inderdaad natuurlijk de laatste tijd zeker ook een manier om publiek heen te binden. Ja. TikTok, maar je hebt er geen, Instagram. Maar... Ja, je hebt er geen grip op. Nee. Nee. En je hebt geen idee tegen wie je het hebt of wie erachter zit. Nee. Nee. Geen idee. Nee. Eén keer... Vind je dat wel een fijne manier of eigenlijk dan ook helemaal niet? Niet per se. Nee, ik heb er heel lang tegen aangehikt. Omdat ik wil muziek maken. Ik wil niet een social media persoonlijkheid worden. Ja. En elke plek waar ik was, op een gegeven moment labels of perspersoon waarmee ik spreek, zeggen allemaal, ja, maar je moet meer op TikTok. Oh, je moet meer op Instagram. Ja, je moet meer jezelf laten zien. Op een gegeven moment zei ik van, ja, maar jongens, ik vind het gewoon echt niet leuk. Nee. Weet jij, ik probeer het wel. Ik doe het af en toe en ik doe het. Ja. Het hoort erbij. Ja. En het is ook een manier, natuurlijk gratis soort van reclame en platform om jezelf te kunnen laten zien. Ja. Alleen tegenwoordig is het nog moeilijker geworden door de algoritme. Ja. Iedereen zet liedjes van zichzelf of zingend voor de camera online. En dan moet je net toevallig ertussen komen. Want de mensen die jou volgen, dat wil niet zeggen dat ze je ook nog zien. Nee. He, dat was eerst toen een tijdje dat wel zo was. Maar was toen ook aangepast. Dus elke keer heb je het gevoel dat je iets misschien doorhebt. Ja. En dan wordt het weer veranderd. Dus ik heb dat aspect gewoon helemaal losgelaten. Ik doe het wanneer ik er zin in heb. En of ik het wanneer de tijd rijp is. En ben ik even online. Ja. En als het niet is, dan is het ook oké. Dus je kijkt gewoon wanneer je er zin in hebt, wanneer het je uitkomt. Ja. Hey, en is het dan ook zo, als je kijkt nu naar de muziek die jij maakt, zijn er bepaalde nummers waarvan je merkt, dat werkt gewoon heel erg goed? Er zijn bepaalde nummers die altijd in de smaak vallen, die dichtbij komen. Nee, niet per se. Nee. Soms denk je, oh, dit wordt het single en dit wordt voor de radio. En vervolgens is de volgende single ineens, dat je niet eens moeite voor hebt gedaan, wordt ineens meer opgepikt. Dus nee, ik heb er echt geen idee. Je hebt er echt geen grip op. Ik denk dat het belangrijkste is wat ik heb geleerd van afgelopen jaren, is dicht bij jezelf te blijven. En keuzes te maken waar jij voelt van, ik vind dit een mooi nummer. Dit wordt het nummer die naar de radio's gaat. En ik merk dat als je dat doet, kom je ook verder. Ja. Ja. En als je dan nu één nummer moet noemen, eentje van je nieuwste album, welke is het dan die het meest bij jou past, die het dichtst bij jou staat? Oh, ik denk toch Rise. Ja, Rise. Ja. Die laat je ook horen op je Instagram af en toe, hè? Ja, zeker. Is dat dan ook echt zo de keuze? Zo van Rise, dit is gewoon mijn nummer. Ik denk dat het gewoon af en toe meer past bij momenten van waar ik op dat moment voel. En het is letterlijk de rise of optimisme en keuzes en ga ervoor. En letterlijk een quote van het nummer, screw that bad energy, positivity is my philosophy. Ja, yeah. Zegt helemaal wie ik ben. Nou, laten we er even naar gaan luisteren. Maybe it's just me, but somehow I can't see a glass that's half empty. My grass is just that green, cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful life can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Cause we can make it. Dat was Lauren met Rise. De nacht van EO. Lauren, waar zijn de data van jouw shows te vinden? Die vind je op mijn website, lorenmusic.com. Ja. Ja, oké. Okay, hartstikke fijn. Dankjewel voor dit gesprek. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. De nacht van EO. Nederland Zingt is al bijna 30 jaar op televisie. Het christelijke muziekprogramma van de Evangelische Omroep. Maarten Wassink is al jaren een van de muzikale gezichten van het programma. Hij dirigeert de samenzang en de projectkoren die meezingen met het programma. Vaak heeft Maarten maar één of hooguit enkele oefenmomenten met een koor. Wat geef je mee aan zangers als je maar zo kort met ze kan werken? Welke basistips en tricks zijn er? Kun je ook een beetje aandacht geven aan de beleving en inhoud van de muziek? Gerja Wolf zoekt Maarten op in Bolzwart en gaat in gesprek met deelnemende zangers en zangeressen in de EO-podcast De Stem. Een belangrijk punt in mijn leven, dat was echt tweede paasdag 1987. Toen was ik een tiener. En ik was op dat moment fluitist, want ik wilde echt fluit spelen. Mijn zussen speelden allemaal piano, dus wilde ik fluit. En toen kwam ik bij een gospelkoor terecht als fluitist. En die hebben mij op tweede paasdag 1987 meegenomen naar een concert van de Continental Singers. En daar zag ik iets op dat podium en beleefde ik iets. En er iets in mij, dit ben ik, dit wil ik. En daar gebeurde iets. Dat enthousiasme van die groep en de mensen in de zaal die daarop reageerden, een stuk aanbidding, het enthousiasme op het podium, de choreografie erbij, prachtige muziek, de hele sfeer rondom zo'n concert. En toen ben ik thuisgekomen die avond. Toen zei ik tegen mijn vader, dit ga ik doen en hier word ik later dirigent van. En mijn vader zei, ben jij geweest vanavond? Maar zo blijkt maar weer, kijk uit wat je zegt. Want jaren later ben ik dus inderdaad wel dirigent geworden bij de Continentals. Heel goed. Johan, is die riser meegekomen? Die prek? Nee. Oh. Maar daar gaan we morgen een oplossing voor vinden. Ja, heb je nu een kistje waar ik op mag staan? Vast wel. Waar ik niet doorheen stort? Want als iedereen gaat staan, dan zijn ze me kwijt. Yes. Goedenavond allemaal. Welkom in deze prachtige kerk. En ik zie er nu al naar uit wat er gaat gebeuren als we hier gaan zingen. En wat een mooie grote groep. Wie woont hier echt vlak in de buurt? Oh, goed zo. Wie heeft meer dan een uur in de auto gezeten? Ja, ook nog wel een aantal. Ja? 2 minuten. Nou, ik ben er wel achter gekomen dat ik wel voor vandaag erg in een uithoek woon, hoor. Nee. Ik. Ja? Ik woon in Rotterdam. Dat is een uithoek als je hier naartoe moet. Ja, moet je ook niet wezen. Moet ik niet wezen? Nou, mag ik u in de pauze nog even spreken? Dan, Ja. Zo, volgens mij kunnen wij ook wel gaan beginnen, toch? Ik begin altijd met een aantal inzingoefeningen. En dan besteed ik aandacht aan, ja, hoe zing je eigenlijk? Waar zitten de klinkers? En heel eenvoudig, maar toch, je kunt vaak binnen korte tijd wel echt iets bereiken. En de korte tijd ook in de tijd van 1,5 uur, wat je dan hebt op zo'n avond. Want je merkt echt dat mensen anders gaan zingen, zekerder gaan zingen. En ook de boel een beetje opjutten natuurlijk. Hè. Het is ook wel een beetje cabaret en het is ook wel een beetje een geintje tussendoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar wat ik heel vaak doe is als dingen lastig lopen. Dat ik even teruggrijp naar een inzingoefening. Weet je wel, want een inzingoefening, dat denken mensen vaak helemaal niet bij na. Maar dat zingen ze vaak op een hele open manier, weet je wel. Terwijl als ze een tekst gaan zingen, dan blijft die A een beetje daar hangen. En doe je nanina, nanina. Dan krijg je in één keer een veel opener klank. En zeg, oké, doe dat loopje even. Zing dit stukje even. Oké, hoor je hoe dat klinkt? Dat is dit liedje. En zing allemaal even de melodie, maar niet op de tekst. En doe maar gewoon... Nee, nee. En dus even... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dat. Ja? En zing nu. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kom weer. 1, 2, en... Nee, nee. De dirigent is Maarten. Zeer enthousiast. Ik heb hem nou voor het eerst meegemaakt, maar ja, heel goed. Ja? Ja. En wat zijn jullie van elkaar? Vriendinnen? Familie? Nou, nou kijk eens goed. Ja, dan ga je altijd fout in bij dat soort dingen. Moeder en dochter, echt waar. Oh, wat geweldig. Ja. Ik had me opgegeven, ze zegt mijn moeder, nou mag ik niet mee. Nou, ja. Vast wel. Hebben jullie thuis ook een beetje opgewarmd vandaag, of niet? Met de stem? Ik zing de hele dag, want je moet je liter een beetje uit je hoofd stellen. We hebben de hele dag thuis gejubeld. En u staat opgewarmd op? Mijn man zei van de week al blij dat het haast vrijdag is. Speciaal lied waar je naar uitkijkt? Ja, dat is van de Samenzang. Ja. Die met, hoe heet die? Met hoop. Een toekomst vol van hoop? Van. Ja, okay. Vind ik het want, wat, ja. Wat, is, wat vind je zo mooi aan het lied? Ja, nou ja. Mijn vriendin is afgelopen tijd net overleden. Oh. Nou ja, dat zegt het allemaal. Ja. Dus dan is het vanavond ook wel een speciale avond. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Zoals vanavond gaan we oefenen met een koor. Hoe vaak heb je die gezien voordat de opnames plaatsvinden? Nog niet. Nog niet? En één keer vanavond en dat ja. Is het dan? Ja. Kun je dan net zo diep gaan als met een koor wat wekelijks bij elkaar komt? Absoluut niet. Nee, daar zitten echt grenzen aan. En ook bij de andere projecten die ik doe, waar je vaak 3 repetities hebt of 2 oefendagen hebt, er is een limiet aan wat haalbaar is muzikaal. Het voordeel is dat wel dat mensen echt veel echt goed beslaagd ten ijs komen. Ze komen goed voorbereid naar de repetities. Ik vind het juist leuk om elke keer weer met nieuwe muziek, nieuwe mensen, nieuwe liederen leren. Samenwerkingen, nu met Michael W. Smith en Adrien Snel. Later dit najaar met het Psalm Project. Juist al die verschillende muzikale sferen en moet je zeggen, al die groepen, daar geniet ik van. En al die groepen brengen ook weer bepaald soort mensen. Oh, maar dit vind ik geweldig. En dan zijn er natuurlijk altijd de mensen die gewoon lekker alles meezetten. Goedenavond, meneer. Waar komt u vandaan? Uit Slochteren. Slochteren? Zo, dat is een heel provincie recht, Groningen, ja. Ja. Wij durven wel. Wauw. Want hoe lang heeft u er nou over gedaan om hier naartoe te komen? Een uur, een kwartier of zo. En dat allemaal om een avond te zingen? Ja. Of is maar het? Maar ik blijf hier. Oh. In Bolsward. Bolsward is de moeite waard om te overnachten, dus dat doen. Ik zing vaker. Ik heb vroeger wel in een koor gezongen. Ja. Maar ik blijf het heel graag doen. En ik denk, daar moet ik eens een keer bij zijn. Ja. En wat brengt het zingen u? De verbinding met elkaar en de verbinding met God. Mm-hmm. En klassiek is ook een ding. Met, ik weet niet wat er nu allemaal gespeeld wordt. Maar eigenlijk is alles mooi. Ja. Je geniet overal. Wat hoopt u als u straks naar het hotel gaat, wat hoopt u dan meegemaakt hebben vanavond? Dat ik weer helemaal vol zit en dat ik vol de met betekenis kom. Vol met emoties, ook wel eens. Ja. Dat zit er sowieso in. Ja. Maar vol met mooie klanken, dat telkens weer terugkomt en dat mij alleen maar goed kan doen. Ja. En voor vele mensen hier ook. Het is jou altijd om de taal te spreken van de mensen die komen. Want daar zit natuurlijk ook zo'n verschijnheid in. Wat je tegen meneer A zegt, daarvan denkt meneer B, van waar heeft u het over? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar eerlijk gezegd, ik trek me er niet zo heel veel van aan. Ik doe mijn eigen ding. Ik doe het op mijn eigen manier. Ja. En ja, weet je, over het algemeen krijg ik leuke, goede reacties. Maar er zullen ook absoluut mensen tussen zitten. Je denkt, wat is hij nog allemaal aan het doen? Maar ja, eerlijk gezegd, komt dat weer niet zo vaak bij mij terecht. En heb je ook mensen die iedere keer weer terugkomen bij jou? Oh ja. Ja? Vanavond weet je ook al dat er vanavond weer mensen gaan komen? Oh, er is hij of zij, is er weer? Nou, dat zie ik als ze binnenkomen natuurlijk. Maar dat weet je nu nog niet? Nee, ik heb nu nog geen idee wie er binnenkomt. Maar bij de andere projecten die ik dirigeer, zoals vanavond is het dan voorbereiding voor Nederland Zingt. Ja. Maar als ik andere projecten doe, dan weet ik natuurlijk precies wie er komt. Dan is er een lijst. Mensen hebben zich van tevoren aangemeld. We weten de aantallen. Want bij dat soort projecten is het ook zo, sla je één keer over, dan is het ook exit. En dan heb je het over de Passion bijvoorbeeld. He, die heb je volgend weekend van Adrien Snel. Klopt. Komt naar Nederland. En heb jij, dat dirigeer jij het koor van de Passion. Klopt. En dan moet je echt een volledig oefenschema aanwezig zijn. Dan is het ook niet, oh, ik kom wel een avondje minder, want ik kan niet of ik ben ziek. Nee, dan is het echt sorry. En dan zijn er ook een aantal, dat is ook wel weer heel leuk. Dan repeteren ze in Rotterdam bijvoorbeeld. Maar die tweede avond in Rotterdam kunnen ze niet. Nou, dan komen ze toch gewoon naar Veenendaal of naar Zwolle. Hallo, mag ik vragen waar jullie vandaan komen? Uit Den Helder. En ik kom uit Arem. En Arem, help me even, waar ligt dat? Dat ligt bij Onderharlingen. Onderharlingen. U komt niet zo heel ver vandaan dan? Nee, dat is 20 minuutjes rijden. En jullie komen lekker zingen vanavond? Ja, mijn zusje die houdt van zingen. Zussen van elkaar. Ga maar mee. En weet je, ze hebben altijd al gezongen? Ja, heel veel. Ja, ja, mijn vader zat altijd achter het orgel. Ja. En de wieg die stond ernaast. Ja. Dus jullie weten niet beter? Nee, wij zingen heel veel van Johannes de Heer. Ja. Eén keer luisteren en we weten het. Oh, is toch muzikaal? Ja. Nee hoor, we vinden het altijd leuk. Nog vijf meiden. Komen die ook vanavond? Of nee, die komen niet allemaal. Jammer, hè? Dat zou wel leuk zijn geweest. Maar ze kunnen allemaal heel leuk zingen, spelen, weet ik veel wat. Ja, ze zongen allemaal in een koor. Ja, en doen jullie vaker mee met Nederland Zingt? Dit is voor mij thuis. De eerste keer. Ja, zij kijkt thuis. Ik heb het van Utrecht, heb ik wel 10 keer bekeken. Ik vond het prachtig. Toen las ik het van Bolsward. Dus ik denk, daar moet iemand mee. Mijn man is niet zo muzikaal, dus mijn zus ging mee. Heel leuk. Samen zingen, dat gevoel erbij en bezig zijn met de teksten. Hè, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect daarvan. Ja, heb je daar überhaupt tijd voor? Weinig, maar ik probeer altijd wel even een paar dingen te benoemen. En de ene keer is de aanleiding daarvoor logischer dan de ander. Maar ik probeer echt wel dat mensen bewust met die teksten bezig zijn. En ook, ik zal het vanavond waarschijnlijk ook wel noemen... maar zing de woorden in hun betekenis. Glorie zing je anders dan verdriet. Of dat soort woorden. En dan gaat de muziek ook, de tekst ook meer leven. Ook voor de mensen die het zingen natuurlijk. En dat is wat je wil, dat wat jij zingt, dat het ook overkomt. En in dit geval zelfs... mensen in de huiskamer die toevallig voorbij zappen. Heb je gezien hoe hoog die kerk is? Zo hoog moet... Grote God, wij loven u. Trek je mond open en zing nog een keer. Mi, me, mi, ma, mi, mo, kom maar en. Mi, me, mi, ma, mi, mo. En nu op dezelfde manier. Grote God. Twee. En. Grote God, wij loven. Goed zo. Hier als wij Jullie kijken er zo serieus bij dat ik denk van... het is een heel mooi lied, want God is groot, hij is machtig... en ik hoop dat je voor jezelf dingen kunt bedenken... waar jij op dit moment dankbaar voor bent. Waarom is God groot in jouw leven? En als je daaraan denkt, en laten we dat doen bij het derde couplet... alles wat u prijzen kan, waar ben jij vandaag dankbaar voor? En als je dat bedenkt, gaan we dat derde couplet nu zingen. 3 en... Wanneer is het voor jou een geslaagde avond? Wanneer stap jij helemaal zingend in de auto terug naar huis? Nou, ik moet eerlijk, dan moet ik direct denken aan de vorige opname bij Nederland Zingt. Daar waren strijkers bij. En het was zo'n feestje. En er gebeurden hele mooie dingen daar in die muziek. En je zag dat mensen daar hun energie door kregen. En nog lekkerder gingen zingen, nog meer gefocust. Denk ik, hier hebben we vanavond echt muziek gemaakt met elkaar. En dat is natuurlijk heel erg. Ik vind het prachtig klinken. Jullie mogen even gaan zitten. Is er vanavond ook een bepaald lied waar jij vooral naar uitkijkt? Nou, misschien niet vanavond, maar morgen. Want ja, in coronatijd heb ik zelf wat liedjes geschreven. En morgen gaan we dus een van die liedjes ook opnemen. En dat vind ik echt wel heel erg bijzonder. Een ja, première wordt dat. Ja, nou, dat klinkt wel heel groot. Maar ja, ja, nee, eigenlijk is het wel. Ja. Ja, het is wel heel bijzonder dat dat voor, gebeurt. Voor het eerst dat je een eigen compositie uitgevoerd gaat horen door zangers en door instrumentalisten. Ja, nou, eerlijk gezegd, met een van mijn koren hebben we het een keer gezongen al. Maar nu in deze setting is het ja, wel een grote stap. En ja, hoe heet het lied? Ik heb u nodig. Heer Jezus, ik belijd, soms lijkt u zo ver weg. En dan voel ik me zo eenzaam en alleen. En dan roep ik naar u uit. Spreek hier. Raak mij aan. Eén woord is al genoeg om door te kunnen gaan. Leer mij weer vertrouwen dat u er altijd bent. Ook in tijden van onzekerheid. Vul mij met uw rust. Jezus, raak mij aan. En geef mij nieuwe kracht om door te kunnen gaan. Jezus, ik heb u nodig. U bent mijn hoop. Mijn bron van kracht. Leid mij door de duisternis naar het licht aan het eind van deze nacht. Tomeloze energie heeft die Maarten. En wat een passie voor de muziek. Ja, zangers en dirigenten die willen heel vaak perfectioneren. En ze zoeken dan naar het ultieme geluid. Maar Maarten niet. Die wil vooral dat de muziek gebeurt. Dat er iets unieks ontstaat met een groep die elkaar daarvoor nog niet kende. Dat iedereen boven zichzelf uitstijgt en geraakt wordt. Ja, en die beleving, die vind ik echt heel bijzonder. En dat zet mijzelf ook wel weer aan het denken. Je kunt zo bezig zijn met de beste zangprestatie neer te zetten, maar uiteindelijk draait het daar toch niet om. Je wil dat er iets gebeurt. Je wil dat de muziek mensen in beweging zet. En dat de muziek mensen roert. En die focus, die neem ik mee naar huis. Je hoorde een aflevering van de EO-podcast De Stem, gemaakt door Gerja Wolf. In je favoriete podcast-app vind je nog veel meer afleveringen. Of luister morgen nacht weer. Dan hoor je hier nog een aflevering. De Nacht van EO. Straks neemt Edgar Janssen ons mee in de muziek van Dire Straits. Maar eerst duiken we in de geschiedenis van muziek. Muziekredacteur Duncan Frush geeft ons deze week iedere nacht een muziekles. Met vandaag als genre Nederlandstalige muziek. Meezingers, hip-hop, popmuziek, rock. Nederlandstalige muziek kent veel vormen en genres. Er kan van alles, als het maar in de Nederlandse taal is. Zoals het leven bezingen. Dat gebeurt met het levenslied. Voor de Tweede Wereldoorlog al werd het levenslied bezongen. Pioniers uit die tijd waren Speenhoff, Willy Derby en Louis Davids. Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. De naam Levenslied werd al in 1908 bedacht. Door wie is een beetje onduidelijk, maar waarschijnlijk was het Jean-Louis Pissuis of Max Blokzijl. Want deze twee artiesten zochten namelijk een alternatief voor het Franse woord chanson. Het woord waarmee ze toen hun muziek duiden. Levenslied werd het dus. Een lied waar het echte leven wordt bezongen. Het levenslied heeft een sentimenteel en ook melodramatisch gevoel. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog neemt het genre grotere vormen aan. In de jaren 70 bracht de omroep Tros het programma op losse groeven en op volle toeren. Het breed publiek werd daarmee op de hoogte gehouden van nieuwe hits en artiesten, en dus zo ook van het levenslied. In de jaren 80 werd de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend populair, André Hazes. Met zijn album Gewoon André, waar onder andere het nummer Een Beetje Verliefd op stond, brak hij door bij het grote publiek. Vele hits van André volgden, maar zijn eigen gezondheid begon in de loop van de jaren achteruit te gaan. Over André Hazes zijn boeken volgeschreven. Hij had een turbulent leven in de spotlights. Hij bleef maar optreden, maar op 23 september 2004 overleed hij na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Een andere grote naam die het levenslied bezingt en nu nog steeds op het podium staat is natuurlijk Frans Bauer. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Je kent ze waarschijnlijk wel, de nummers Als sterren aan de hemel staan, die wat je nu hoorde, en Heb je even voor mij. Frans Bauer is dan ook een van de populairste volkszangers en is dan ook uitgeroepen tot de ambassadeur van het levenslied. Heb je even voor mij? In het levenslied wordt dus het echte leven bezongen. Grote radiostations zaten niet echt te wachten op die nummers in die tijd. Het werd vooral gedraaid door piratenzenders en kleine radiozenders. Maar in de jaren 90 neemt de populariteit toe en was een nieuwe genre echt geboren. Eind jaren 90 begint Zero's met bijvoorbeeld Thomas Berger en ook Jannes. Antonio was een hele stoere visser. Hij voer over de Middellandse Zee. En tegenwoordig zijn er wel zenders die alleen maar Nederlandstalige muziek draaien, waar het levenslied zeker te beluisteren is. Denk bijvoorbeeld aan 100% NL, Radio NL of bij de NPO, NPO Sterren NL. Afgeleid van het levenslied is de Smartlap. In een levenslied worden voornamelijk dingen uit de schaduwzijde van het leven bezongen, met een standaard opbouw van een refrein en coupletten. Maar de Smartlap kent een kop en een staart. Het is een verhaal en loopt vaak slecht af. Een snikkende stem is dan ook kenmerkend. In de jaren 60 werd bijvoorbeeld de zangeres zonder naam populair in dit genre. Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling. Maar ze was niet door iedereen geliefd. De mensen die liever naar iets anders luisterden, noemden het genre dat de zangeres zonder naam bezong Smartlap. Afgeleid van het Duitse woord Smartlappen, wat dan weer zwijmelaar betekent. Of dat waar is en waar die naam dan echt vandaan komt, dat is een beetje een raadsel. Een verhaal dat de ronde doet is dat men vroeger niet kon lezen en schrijven en de artiesten daarom op een groot doek een tafereel met een kop en een staart tekenen en daarbij een lied zongen vol met smart, de Smartlap. Maar dat is hoogstwaarschijnlijk een broodje-aapverhaal. In de jaren 90 begonnen festivals als Smartlappenfestivals en werd het een reuzennaam, een soort herleving van een eeuwenoude traditie. Een smartlap herken je aan een verhalend lied. En de tekst en muziek moeten tragiek met zich meebrengen. Ook een belangrijk onderdeel van de smartlappen zijn kitscherige elementen. Mag best een tikkeltje ordinair zijn. Sentimentele liedjes over armoede, zieke moeders en stervende kinderen zijn in het begin van de 20e eeuw populair. Dan naar onze eeuw, want de Amsterdamse zangeres Sophie Straat schreef haar frustratie van haar af in muziek over de woningnood in de stad, seksisme en ook racisme. Die muziek bracht ze in de vorm van een smartlap, met wel een dik aangezet Amsterdams accent. Ze noemt haar muziek principiële smartlappen. Misschien wel een heel nieuw genre. Ik groeide op in Amsterdam, wist niet wat mij overkwam. Toen ik later terugkwam in de pijp, waar ik eerst mijn frietje kocht, word ik nu vriendelijk verzocht. Pardon aan de kant, het is vol, kleine meid. Dat in onze tijd, dan terug naar de jaren 60. Dan verschijnt in Nederland de eerste echte rock'n'roll plaat. Peter Koelewijn en zijn Rockets brengen Kom van dat dak af. Als een van de eerste artiesten in de Bovema-studio nam hij samen met zijn begeleidingsband het nummer op. Voor het nummer werd hij geïnspireerd door Chuck Berry en Little Richard, muziek die hij hoorde als hij in de viswinkel van zijn ouders aan het werk was. En al improviserend heeft Koelewijn het liedje in elkaar gezet. Het zou bijna niet worden opgenomen, want eigenlijk had de groep maar 2 uur in de studio. Maar ja, dat was al uitgelopen naar 3 uur. Waarschijnlijk is het nummer dan ook in 1 take opgenomen. En nadat het nummer in 1959 op de tv te horen was en drie keer in het programma Tijd voor Teenagers van Code Kloet, werd het nummer een groot succes. 29 weken op nummer 1 in de hitlijsten. Dat programma trouwens, Tijd voor Teenagers, bracht nog meer artiesten voort. Zoals Rob de Nijs, Ria Valk en Willeke Alberti. Niet alleen maar rocknummers dus. Dus ook chansons. Dan moet je misschien denken aan Ramses Shaffi. In een voorstad van Parijs geboren, op zijn 7e naar Nederland gegaan. En hij groeide daar op als Didi. Turbulente jeugd had hij, waarin hij zijn middelbare school niet afmaakte, maar begon op de toneelschool. Hij speelde verschillende rollen en werkte veel samen met zangeres Lisbeth List. Zijn grootste hit was Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Ramses Shaffi had dan wel geen muzikale opleiding gedaan. Lisbeth List stond aan zijn zijde. Er volgden vele muziekoptredens en ook was hij nog actief als acteur in films en op het toneel. Net na de eeuwwisseling werd Shaffi opgenomen. Hij vertoonde verschijnselen van het syndroom van Korsakoff door langdurig overmatig alcoholgebruik. Toch brengt hij in het najaar van 2005 zijn nummer Laat Me Weer uit in een nieuwe versie, samen met Bent en Lisbeth List. Hij trad af en toe nog op, maar in 2009 overlijdt hij aan slokdarmkanker. In die hitlijsten van de jaren 60 komt er ook nog een nieuwe naam binnen. Boudewijn de Groot. De eerste nummers die van zijn hand goed beluisterd werden waren vooral covers van bestaande nummers, zoals Simon & Garfunkel en Bob Dylan. Het nummer waarmee hij voor de eerste keer de top 40 binnenkwam, wat echt van hemzelf was, was Een Meisje van 16. Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal en zij gelooft het allemaal. Met zijn volgende single, Welterusten, meneer de president, wist hij zijn naam definitief te vestigen. De Grote bracht protestsingles, een carnavalshit, popmuziek en ook een hippieplaat uit. Hij experimenteerde met exotische instrumenten en synthesizers, maar het publiek wilde de oude, akoestische Boudewijn de Groot horen. Hij trok zich terug op een boerderij en begon met Engelstalige muziek. En zelfs nog achter de productietafel te hebben gezeten, gaat hij dan toch weer terug naar zijn roots. En werkte hij weer samen met Nijg, waarmee hij de eerste periode ook muziek maakte. Boudewijn de Groot deed verschillende klussen, maar vertrok toen naar Amerika. In het begin van de jaren 90 werd de muziek van de Groot herontdekt door een jongere generatie. En kwam in 1997 het nummer Avond uit. Want je kunt niet zeker weten. Een echte top 2000 klassieker. Nog vele jaren was hij actief, bracht hij ook nieuwe muziek uit en trad hij vaak op. 2020 kondigde hij zijn afscheid aan, maar eigenlijk daarna volgde ook nog wat nieuwe muziek van Boudewijn de Groot. Misschien heeft de Groot ook nog wel bijgedragen aan het succes van een andere band, Doe Maar. Aan het einde van de jaren 80 debuteerde de band, maar het album werd matig ontvangen. Maar de band bestond uit Ernst Jans en Piet Dekker, die samen nog in de begeleidingsband van Boudewijn de Groot speelden. Een jaar later werd Henny Vrienten gevraagd om mee te spelen. De groep zou uit elkaar gaan, maar ze hadden nog wat contractuele verplichtingen om af te ronden. En dus hadden ze een basspeler nodig. Plots had de band toch weer twee liedjeschrijvers en besloten ze ska en reggae te gaan spelen. Maar de platenmaatschappij was niet echt onder de indruk en stelde het uitbrengen van die nieuwe plaat waar ze aan werkte steeds maar weer uit. Uiteindelijk was dat wel een klein foutje, want ze begonnen wel al met promo's. Radiozenders ontvingen de muziek om al te draaien. Alleen dat album was helemaal niet te koop, dat was bij niemand bekend. De single werd gespeeld en luisteraars hoorden het nummer toch ineens graag. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Kwas als vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. De doorbraak kwam in 1982 met Doris Day en Is Dit Alles. In hetzelfde jaar kwam ook De Bom uit. Daarmee groeide Doe Maar uit tot een topgroep en ontstonden hysterische toestanden. Op alle covers was de band te zien, hun merchandise was niet aan te slepen En doe maar weg de populairste groep die de Nederpop ooit heeft gekend. Want als de bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. De polen zijn mijn woorden schat. De band had wel een beetje moeite om te gaan met het succes. En door de drukte waren ze bang dat er iets mis zou gaan ooit in het publiek. In 1984 besloot de groep dan ook gewoon te stoppen. Er volgde in 2000 een reunie, in 2008 ook. En in 2011 stonden ze opeens weer samen op het podium bij Guus Meeuwis. In 2012 werkten ze aan een nieuw album. En in 2016 stonden ze weer in de Ziggo Dome. Ja, later traden ze op. En in 2021 stonden ze op de lijst voor verschillende festivals. Maar wegens corona ging dat niet door. In het najaar van datzelfde jaar zou de echte afscheidstournee plaatsvinden. Maar wegens ziekte van vrienden kon dat niet doorgaan. Begin 2022 overlijdt Henny Vrienten dan. De drummer, Karel, overleed in mei van dit jaar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Doe maar dus talloze reunies gehad. En als je het over reunies hebt, kom je ook uit bij Agda en de Munnik. Thomas Agda en Paul de Munnik leerden elkaar kennen op de Kleinkunstacademie. Thomas speelde met David Middelhoff en Sander Donkers in een band. Dat was toen Herman en ik. Maar verliet hij in 1994 om zich op Agda en de Munnik te richten. Het eerste album kwam 3 jaar later uit, in 1997... met dezelfde titel als het duo, Agda en de Munnik. David Middelhoff stond het duo muzikaal bij en bleef dat ook doen. Vrijdagmiddag in het Vondelpark, november en nacht. Vlak bij de vijver zit een man, Herman, en Herman is het zaak. Agda en de Munnik maakte theaterprogramma's waarvoor ze de liedjes schreven die op een album kwamen. Zoals ook het album Naar Huis gemaakt werd. Waar trouwens de grootste hitsingle op te vinden was en de zomerhit van 1998. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf. En uiteraard die andere grote hit van ze niet te vergeten. Het regent zonnestralen. Maar het regent en het regent zonnestralen. Vele albums en singles volgden met veel succes en ook theaterprogramma's. In 2014 maakte Agda en de Munnik bekend te stoppen na hun afscheidstournee. Voor de gelegenheid traden ze nog samen op tijdens de Vrienden van Amstel en tijdens de herdenkingsdienst van de burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Maar ze zien elkaar dan nauwelijks. Vanaf 2020 komen ze elkaar dan weer wat vaker tegen. En ook op het podium. In 2021 komt dan een nummer uit van The Streamers. Het werd wel opgericht in de coronatijd door artiesten om online gratis livestreamconcerten te geven tijdens de lockdowns. Samen met Maan en Typhoon maakte Agda en de Munnik dat liedje. En niet als Agda en de Munnik, maar als Thomas Agda en Paul de Munnik. Ik hoef je niet aan. Dan voel je misschien een beetje aan wat er gaat gebeuren. 2 jaar later kondigde het duo aan weer samen muziek te gaan maken. Nieuwe muziek komt uit, een reunieconcert wordt aangekondigd en ze stonden afgelopen editie voor het eerst op Pinkpop. En de naam viel net al even, Maan. Kijken we naar de hitlijst over de afgelopen jaren, dan zien we haar naam vaak voorbij komen. Bekendste Nederlandstalige nummer staat dan ook samen met de Golband op haar naam. Het meest gestreamde liedje van afgelopen jaar op Spotify, Stiekem. En als je dan verder scrolt in die hitlijsten, kom je ook nog andere nummer 1 hits tegen die Nederlandstalig zijn geweest. Gespo Doel bijvoorbeeld, Ik neem je mee. Ik neem je mee. Geleden Corrie en de Rekels met hun hit Huilen is voor jou te laat. Dat je mij bedrogen hebt, het is te laat. Duidelijk dus dat de Nederlandse muziekscene heel veel kanten en genres heeft. En dit is nog lang niet alles wat ik heb besproken. We hebben het nog niet eens gehad over punk of hip-hop, maar ja, dat is wellicht voor een andere keer. Eerst maar genieten van de muziek die je hoorde. De muziek die altijd relevant blijft in ons Nederland. Want was niet de grootste meezinger van afgelopen jaar ook een Nederlandstalige plaat? De muziekredacteur Duncan Vrush, die ons een inkijkje gaf in de wereld van Nederlandstalige muziek. Morgen duikt hij in een nieuw genre voor ons en leren we alles over popmuziek. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Dan zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Engeland is de 17-jarige verdachte van de mesaanval in Southport aangeklaagd voor de moord op 3 kinderen en 10 pogingen tot moord. Hij wordt vandaag voorgeleid en over een motief is nog niets bekend. Er wordt niet uitgegaan van een terroristische daad. Bij de steekpartij bij een dansles voor kinderen kwamen maandag 3 meisjes om het leven. 8 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. De steekpartij heeft in het Verenigd Koninkrijk tot onrust geleid. Gisteren raakten betogers slaags met de politie in Londen. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat het Israël rechtstreeks wordt aangevallen als vergelding voor de dood van Hamas-kopstok Haniyeh. Dat meldt de New York Times. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd, maar gisteravond zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. De eerste F-16's voor Oekraïne zijn in dat land aangekomen. Nederland, België, Noorwegen en Denemarken hebben Oekraïne meer dan 60 gevechtsvliegtuigen beloofd. Uit welk land deze eerste serie toestellen komt en hoeveel het er zijn, is niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn de afgelopen maanden piloten opgeleid om de vliegtuigen te kunnen besturen. Oekraïne zegt nog wel veel meer F-16's nodig te hebben om de Russische aanvallen af te slaan. Zwemmer Casper Corbeau heeft op de Olympische Spelen op de 200 meter schoolslag een bronzen plak gepakt. Het goud was voor Frankrijk en zilver ging naar Australië. Het is de 3e medaille voor Nederland op deze Spelen. Gisterenmiddag wonnen de mannen bij het roeien in de dubbel 4 het goud. En kort daarna wonnen de vrouwen in dubbel 4 zilver. Het weer bewolkt en het koelt langzaam af naar een graad of 13. Vanaf de ochtend flink wat zon, maar vooral in het zuiden ook enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2 over 4. De nacht van EO. Rogier Pelgrim groeit op in de kerk en wordt opgevoed met heel veel popmuziek. In de EO-podcast Rock My Soul onderzoekt Rogier Pelgrim de haat-liefde verhouding tussen geloof en popmuziek. Rogier wil beter begrijpen waarom er door gelovigen vaak een verband werd gelegd tussen popmuziek en de duivel. Hij gaat op bezoek bij Leo Blokhuis, die hem vertelt over blueslegende Robert Johnson, die volgens de mythe een begenadigd gitarist werd door een deal met de duivel. Rogier vraagt aan bekende artiesten als Tim Knol en Eefje de Visser of zij ooit zo'n deal hebben gesloten. Als je gelooft dat er in popmuziek kwade machten aan het werk zijn, hoe verstandig is het dan om dit te gaan onderzoeken? Is dat niet een beetje link? Ik heb dat idee grotendeels overboord gegooid En toch merk ik dat er nog steeds een soort onderhuidse angst bij me zit. Ik heb het hier ook met mijn vrienden van de band over gehad. Zou je dan toch bang zijn of zo? Dat je dan een soort van deurtje in je hart opent? Ja, ik denk het. Ja. Zoiets. Oh ja. Ja. We hebben net gekeken naar beelden van Black Sabbath, waarin Ozzy Osbourne nogal expliciet over de duivel zingt. Satan, zelfs al zou dit zijn oorsprong hebben in dood of in kwaad of in een pact met de duivel. Hoe beïnvloedt mij dat dan? Ja. Dus helemaal niet panisch hierover doen. Want ik wilde hier eigenlijk juist lichtvoet doen. Maar als ik dan toch gewoon eerlijk naar binnen kijk, denk ik toch van ja, hè, ik vind het toch een beetje spooky. Dat is niet rationeel dan, maar irrationeel voel je er toch een angst bij. Je luistert naar Rock My Soul, de podcast over de haat-liefdeverhouding tussen geloof en popmuziek. Mijn naam is Rogier Pelgrim. Ik ben producer bij Radio 2 en ik ben muzikant. In deze vierde aflevering probeer ik erachter te komen waarom gelovigen de associatie tussen popmuziek en de duivel maakten. Ik wil beter begrijpen waar die angst vandaan komt. Gelovige mensen hebben geworsteld met popmuziek sinds het ontstaan ervan. Een van de redenen hiervoor is dat er vaak een verband werd gelegd tussen popmuziek en het kwaad. Grote beroemdheden zouden hun ziel hebben verkocht aan de duivel. Dat soort verhalen zijn trouwens al eeuwen oud. Een beroemd voorbeeld is het verhaal van de Duitse geleerde Faust, die in zijn zoektocht naar hogere kennis een pact met de duivel sluit. Een bekend verhaal uit de muziekwereld is de 19e-eeuwse violist Paganini. Zijn speelwijze was zo ongeëvenaard dat men ervan uitging dat hij zijn talent maar aan één iemand te danken kon hebben. Het eerste verhaal van een duivelspact in de popmuziek komt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De oudste legende is van een bluesmuzikant. Zijn naam is Robert Johnson. En Robert Johnson leefde in de jaren 20 en 30. Maakte muziek. En was niet per se een hele goede muzikant. Ik ben op bezoek bij Leo Blokhuis. We zitten in zijn werkruimte in Amsterdam, terwijl hij me dit verhaal vertelt. En hij heeft zich toen een jaar teruggetrokken van het publiek. En als hij zich weer meldt, dan blijkt hij briljant gitaar te kunnen spelen. Hij heeft gewoon ontzettend goed les gehad en hard geoefend. En hij is echt een fenomenale gitarist. Ook nu, als je hem hoort, dat is echt bijzonder. En al snel ontstaat dan het verhaal dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht heeft. En daar zit dan zo mooi of slecht. Maar het verhaal vind ik op zich mooi, dat hij 's nachts op het kruispunt, de crossroads, de duivel tegenkomt, die hem aanbiedt hem een briljante muzikant te maken in ruil voor zijn ziel. En hij met veel ambitie tekent daar blind voor, met uiteraard zijn eigen bloed. Hij is een van de eerste beroemde 27-jarigen, zeg maar, die op zijn 27-jarige leeftijd omkomt. Maar het is iemand die wel speelde met die donkere kant van het leven. En hij heeft zelf ook nooit dat nummer toe willen of kunnen lichten. Omdat er dit van hem gezegd werd en hij met dit nummer komt, is dat spelen met die legende. Ik ben hier niet alleen om dit verhaal te horen. Leo en ik hebben een paar dingen gemeenschappelijk. We werken beide voor Radio 2. We hebben dezelfde kerkelijke achtergrond, studeerden aan dezelfde school voor journalistiek en houden natuurlijk alle twee van muziek. Maar waar ik vooral geïnteresseerd in ben, is dat ook hij op jonge leeftijd die spanning tussen geloof en muziek ervaren heeft. Nou ja, ik herken dat conflict tussen je geloofsleven en wat je mooi vindt, de muziek. Leo is de zoon van een dominee. Maar vooral met zijn moeder had hij meningsverschillen over popmuziek. Ik heb letterlijk wel met uitklaphoezen met teksten op schoot naast mijn moeder gezeten om teksten te vertalen en te vragen wat er nou precies mee mis was. Hoe zou jij de verhouding geloof-popmuziek omschrijven als je praat over hoe jij bent opgegroeid? Vijandig. Maar sowieso ben ik heel cultuurschuw opgegroeid. Ik ging nooit naar de film, ik ging nooit naar een theater. Dus die hele verhouding naar de culturele wereld was niet bepaald stimulerend, om maar zo te zeggen. Daar heb ik heel veel in moeten inhalen. Dat klinkt allemaal toch wel even net wat heftiger dan mijn tienertijd in de Zero's. In Leo's tijd was er nog geen documentaire als They Sold Their Souls for Rock and Roll. Maar er waren wel dingen die daar erg op leken. In mijn tijd had je een uitgeverij Moria, waar meneer J.J. van Baren, als ik zijn naam goed heb, allemaal boekjes schreef. En eigenlijk was hij overal tegen. En zeker als het over popmuziek ging, had hij daar vrij duidelijke opvattingen over. En hij beweerde zelfs dat popmuziek voor een deel uit Afrika afkomstig is. En dat dat tribale drumgeluid daar nog in zat. En dat je zonder dat je het zelf wist, boze geesten je kamer in kon trommelen, bij wijze van spreken. In deze boekjes werd geschreven over omkeermuziek. Als je bepaalde platen achterstevoren zou draaien, zou je duistere boodschappen horen. En het clichébeeld van seks, drugs en rock and roll werd als een soort funzige variant van de drie-eenheid neergezet. Maar dat was niet het grootste probleem. Het grootste probleem was wel dat er een connectie leek met de duivel in de aard van de muziek zelf en ook regelmatig in teksten. En al had je het niet door, dan zat je toch vaak de duivel te bezingen. Zonder dat je het doorhebt, de duivel bezingen. In de vorige aflevering vroeg ik Marco Roelofs van de Heideroosjes of hij zijn ziel aan de duivel had verkocht. Hij ontkende. Misschien is het tijd dat ik mijn steekproef iets ga uitbreiden. Zijn er vandaag de dag artiesten die net als Robert Johnson zo'n duivelspact gesloten zouden hebben? Ik vraag het aan Eefje de Visser, Pablo van der Poel van de band De Wolf en Tim Knol. Hey Rogier. Hey Tim. Hey man. Tof dat je even tijd hebt. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Tim, heb jij ooit een deal met de duivel gesloten? Niet bewust. misschien onder bewuste, maar nee, niet bewust. Oké, nooit een of ander contract met je eigen bloed ondertekend? Nee, geen crossroad meegemaakt. Nee, eigenlijk niet. Saai, hè? En mijn eerste vraag aan jou, Eefje, is... heb jij ooit een deal met de duivel gesloten? Grappige vraag. Nou, nee, dat denk ik niet. Misschien, ja, ik denk dat ik vrij braaf ben, eigenlijk. Je bedoelt, neem ik aan, in muziek. Ja, ik bedoel het letterlijk. Ja. Je bedoelt het echt letterlijk. Nee, daar geloof ik niet in, nee. Hallo, met Pablo. Hey Pablo, je spreekt met Rogier Pelgrim. Een goeiemiddag. Heb jij ooit een deal met de duivel gesloten? In ruil voor wat? Nee, dat is het korte antwoord. Ik weet niet of ik een lang antwoord heb op die vraag. Ik zou bijna willen vragen wat je bedoelt. Wat is je... Noem eens een voorbeeld, zou ik denken. Nou ja, Robert Johnson. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Maar ik geloof ook echt niet in de duivel. Ik ga dan meteen denken aan... dat de duivel dan een soort fout platenlabel is. Nee, ik kan me moeilijk voorstellen dat in this day and age... zeg maar dat echt iemand dat zou geloven. Tot zover mijn steekproef. Ik merk dat Eefje, Pablo en Tim het eigenlijk behoorlijk absurd vinden... dat ik deze vraag überhaupt aan ze stel. Zij zijn zich in elk geval totaal niet bewust van duivelse invloeden. En toch is popmuziek voor gelovigen mede hierdoor soms behoorlijk problematisch... Ik vraag Leo Blokhuis hiernaar. Waarom denk je dat in veel gevallen toch een beetje ingewikkeld is? Die combinatie geloof-popmuziek. Ik geloof niet dat inherent aan het fenomeen geloof is... maar wel aan de culturele omgeving... waarin het Nederlandse protestantisme zich ontwikkeld heeft. Daar is het een probleem. En het heeft me aardig wat energie en moeite en... zelfreflectie gekost om voor mij in ieder geval te erkennen... dat angst een veel grotere raadgever is dan mij lief is. Er was gewoon heel veel angst voor dingen die je bij God weg zouden kunnen houden. En Ik vond het niet ontspannen. Leo en ik groeiden op in eenzelfde soort kerkelijke omgeving. Als ik hem zo hoor praten, denk ik wel dat de angst voor popmuziek in zijn puberteit een stuk groter was dan in de mijne. Maar wat zit er in dat protestantisme van ons dat popmuziek zo problematisch maakt? Ik denk dat het hoog tijd is dat ik hier met een expert over ga praten. Een theoloog. Ik zoek contact met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Via via krijg ik contact met Johan Roeland. Hij is als theoloog gespecialiseerd in populaire cultuur. Dat klinkt als iemand die me kan verder helpen. Ik zoek hem op in zijn woonplaats Schoonrewoerd, vlakbij Leerdam. Heb je zin in koffie of thee of zo? Of, koffie? Ja, is wel lekker, hè? Lekker. Ga ik even zetten. Ja. En terwijl we aan de keukentafel een kop koffie drinken, raken we verzeld in een gesprek over rock en roll en reformatie. We moeten namelijk terug naar het ontstaan van het protestantisme. Er komen een aantal waarden bovendrijven die niet het optimale klimaat voor popmuziek creëren, laat ik het zo maar noemen. Namelijk? Als het gaat over soberheid, als het gaat over toch een zekere ambivalentie met betrekking tot lichamelijkheid en zintuigelijkheid. Terwijl ja, popmuziek is door en door lichamelijk en zintuigelijk natuurlijk. Als het gaat over plezier en fun. Dat zijn allemaal elementen die in het protestantisme toch met argusogen bekeken worden. Eigenlijk vanaf het vroege protestantisme, wat toch wel een wat ernstige religie is. Ja, met zoveel nadruk op het geloof is uit het gehoor dat de rest van het lichaam eigenlijk een beetje genegeerd wordt. Ik herken wel iets van wat Johan hier schetst. Ik heb zeker geen trauma's aan mijn jeugd in een gereformeerde kerk overgehouden. Maar het is waar wat Johan zegt. Zo'n kerkdienst draait toch vooral om één ding. Het woord. Je lijf heeft daar voor de rest niet zo heel veel mee te maken. Toch lastig, want ik vond het als kind altijd erg moeilijk om stil te blijven zitten in de kerk. Johan vertelt dat als popmuziek vanaf de jaren 50 de hele wereld verovert, dat dat toch wat ingewikkeld is. Deze muziek heeft namelijk alles dat een rechtschapen protestant afwijst. En het nodigt je uit tot iets verschrikkelijks. Dansen. Dit kon niet goed zijn. Het gold misschien niet voor alle gelovigen, maar velen van hen zagen deze nieuwe muziek toch wel als een bedreiging. De opkomende popcultuur stond ook wel voor een cultuur die falikant anders was dan de christelijke cultuur van die tijd. Het was ook een tegencultuur. En de tegencultuur wilde daar ook afstand van nemen, wilde iets anders. Wilde afstand nemen van de moraal van die christelijke cultuur. En men zocht eigenlijk een soort van bevrijding van het keurslijf van die christelijke cultuur. Vandaar ook dat met die tegencultuur ook de seksuele revolutie start. Het gaat ook over een andere manier van aankijken tegen seksualiteit. Kijk naar Woodstock, waar seksualiteit een inherent onderdeel was natuurlijk. Ja, ja. Er werd dus eigenlijk gezaagd aan de stoelpoten van de christelijke samenleving. En wat het voor gelovigen nog erger maakte, er leek een connectie met de duivel in deze muziek. Mogelijk ook wel de uitdrukkelijke flirt met het satanische in popcultuur. Want dat was er wel natuurlijk. Het idee van je ziel verkopen aan de duivel om tot artistiek hoogtepunt te komen. Dat is al een oude gedachte. En dat wordt ook opgepakt in de popcultuur van de jaren 50, 60. Die flirt met het duivelse is voor gelovigen erg verontrustend. In de jaren 70 kwamen de Rolling Stones met Sympathy for the Devil en AC/DC met Highway to Hell. Dat schoot bij veel christenen in het verkeerde keelgat. Maar waren deze artiesten nou echt satanisch? Volgens Johan is er iets anders aan de hand. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Ik waag te betwijfelen of dat deze muzikanten überhaupt wel in een duivel geloofden en überhaupt wel in een hel geloofden. Dat denk ik eigenlijk niet. Dat is het framework van christenen natuurlijk. Alleen men gebruikte deze iconische beelden om eigenlijk een andere cultuur voor te stellen, een tegencultuur voor te stellen. Deze artiesten geloven dus volgens Johan waarschijnlijk niet in het duivelse of het demonische. Maar ze gebruiken deze metaforen om zich tegen de dominante christelijke cultuur af te zetten. Die cultuur wijzen ze af door soort van voor het tegenovergestelde te kiezen. Ze omarmen dus op een figuurlijke manier de duivel. Volg je het nog? En eigenlijk wil je naar een andersoortige werkelijkheid toe. Die dan door christenen al snel als duivels wordt bestempeld. En ik kan me voorstellen dat je als muzikant dan denkt van ja, maar als dit satanisch is, geef mij Satan dan maar. Of als dit de hel is, gaan. Dit is de plek waar ik wil zijn. Die is aantrekkelijker dan de hemel die me volgeschoteld wordt in die dominante christelijke cultuur. Want die hemel is voor mij eigenlijk geen hemel. Nee, want ik mag er geen muziek maken, dus waarom zou ik daarheen willen? Ik mag daar niet de dingen doen die ik leuk vind. Nee, die ik leuk vind, die ik prettig vind, zeg maar. Ja. Als AC/DC dus zingt over de hel en de duivel, dan gaat het over een andere werkelijkheid dan als daarover gesproken wordt op zondagochtend in een protestantse kerkdienst. Toen ik belde met Pablo van der Poel, vroeg ik of hij ook graag metaforen als duivel en hel gebruikt in de teksten van zijn liedjes. Ja, moet ik eerlijk bekennen van wel, ja. Het is toch wel een soort van de meest algemene struggle is die tussen duister en licht, tussen goed en kwaad. Ja, dan kom je toch al snel bij een soort van duivel en engelenverhaal uit. Tim Knol kijkt er eigenlijk hetzelfde tegenaan. Absoluut. Nee, dat is, het is een geweldige metafoor zelfs. De hel ook, weet je natuurlijk. Ja, er wordt zoveel gebruikt. Ja, en wat is daar zo fijn aan om zo'n metafoor te gebruiken? Omdat het is wel beeldend. Hè? Iedereen heeft wel een beeld van hoe een duivel eruit ziet of een hel. En het laat meteen het kwaad zien of zo. Dus dat is het goede. Ja. De hemel, de hel, God, de duivel, engelen en demonen. Deze woorden zijn ook gewoon lekkere metaforen als je liedjes schrijft. De christelijke kritiek op popmuziek gaat vaak over tekst. En wat er volgens mij misgaat, is dat dit soort beelden letterlijk worden genomen. Leo Blokhuis spreekt van een gereformeerd probleem. Dat is een typisch gereformeerd probleem, vind ik. Dat er niet vanuit poëzie gedacht wordt. In de popmuziek geldt dat, maar dat geldt eigenlijk ook voor de Bijbel. Dat willen we gewoon in één op één duidelijke verklaring, een handboek van hoe we ons moeten gedragen. En het liefst willen we eigenlijk dat erin staat hoe laat we precies naar bed moeten en hoeveel keer we op zondag naar de kerk moeten. We proberen alles zo onbeduidelijk letterlijk op te vatten dat je eigen verbeeldingskracht gewoon daaruit weg gerationaliseerd wordt. Je moet dus misschien ook met een poëtische blik kijken naar een tekst als Highway to Hell. En toch begrijp ik dat dit misschien wat veel gevraagd is van iemand met een gelovige achtergrond. Christenen hebben dit soort muziek vaak als bedreiging gezien. En eerlijk is eerlijk, de christelijke samenleving is sinds de komst van rock'n'roll ook flink afgebrokkeld. Die popcultuur die opkwam sinds de jaren 50, die heeft natuurlijk gewoon een gigantische impact gehad op onze samenleving. Dus dat die. En wat was volgens jou de impact? Ja, nou ja, rock and roll heeft toch wel de wereld veranderd. Ja, ik weet niet of rock and roll de wereld veranderd heeft of dat rock and roll ontstaat in een veranderende wereld. Dus ik ben zelf meer geneigd de muziek als een soundtrack bij een veranderende tijd te zien dan als een aanjager van. Misschien is het wel een katalysator geweest, maar het is niet de oorzaak in mijn ogen geweest van hoe het veranderde. In veel rock and roll merk je toch ook dat er wel. Ja, er wordt ook tegen van alles aangeschopt en ook zeker tegen geloof, ja. Toch? Moet je dat dan typeren als een soort van haat tegen geloof? Of is dat veel te heftig om het zo te zeggen? Nee, dat is veel te heftig. Het is eerder provoceren dan haten. Provoceren. De popmuziek is er vol mee. Niet alleen in die beginjaren. Ik moest ook denken aan een voorbeeld van wat later in de tijd. De Red Hot Chili Peppers. Leo heeft voor zijn werk natuurlijk meerdere keren met deze band te maken gehad. Tijdens de MTV Awards bedankte zij ooit Satan. First of all, I'd like to thank Satan. I'd like to thank Louis Armstrong. I'd like to thank Neil Young. Dit wel in mijn wereldje werd daar toch wel geschokt op gereageerd. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het gekke is, het zit mij op zich helemaal niet in de weg. Dus het zijn meer een stel mensen die weten hoe Amerika in elkaar zit en denkt, daar gaan wij eens even een fijne boot in die ass zetten. Meer dat dan dat zij daar echt volgens mij aan satansverheerlijking doen. En zo'n voorbeeld is er misschien ook nog wel wat dichter bij huis. Pablo van der Poel houdt namelijk ook wel van dit soort donkere humor. Ik las bijvoorbeeld over jullie. Jullie hebben op een gegeven moment een aantal platen uitgebracht. En dan hadden jullie een oplage van 666. En dan... Oh ja, dat doen we altijd, ja. Dat is wel waar. Maar waarom doen jullie dat? Ik word er heel blij van. Als iemand echt zou denken, omdat we allemaal dingen in een oplage van 666 stuks uitbrengen, zou ik het heel grappig vinden als mensen echt denken dat dat een speciale betekenis heeft. Een beetje shockeren en verwarring zaaien. Het hoort er gewoon bij in popmuziek. Maar het zorgde er ook voor dat er onder christenen allerlei wilde geruchten de ronde deden over popmuzikanten. Ik snap zelf echt niet dat dit soort broodje-aap-verhalen zo serieus werden genomen. AC/DC zou bijvoorbeeld staan voor Antichrist Death Christ. En KISS zou staan voor Knights in Satan's Service. Iets dat de band zelf altijd heeft ontkend. Ook gingen er allerlei wilde verhalen de ronde van artiesten die lid zouden zijn van de Satanskerk. Best wel een heftige beschuldiging eigenlijk. Iemand die schrijft ooit een keer iets en dan schrijven 10 mensen het over. En voor je het weet heb je een werkelijkheid. Het is net als het fluisterspelletje wat je vroeger op een verjaardag wel eens deed. Iemand fluistert een volzende kippenhok en aan het eind heeft iemand toch gehoord slagroom met taart of zo. Dat is onderweg is dat helemaal misgegaan. Ik merk wel dat ik, als ik me daarin verdiep, dat ik daar een beetje boos, of wel twee beetjes boos van word, dat er soms letterlijk leugens worden verspreid over muzikanten. Ja. Nou, en zeer belastende leugens ook. Ik bedoel, dat je zegt van die is gescheiden of zo, terwijl die het niet is, dan is dat nog makkelijk. Maar als je iemand verwijt dat die mensen over de afgrond duwt of zo, dat is nogal wat je zegt. Al deze indianerverhalen en complottheorieën over artiesten, ik heb ze overboord gegooid. Ik weet niet eens zeker of ik er wel echt in geloofd heb. Maar toch merk ik soms dat er nog steeds een soort onderhuidse angst bij me zit. Ik had het er eerder al met mijn vrienden van de band over. Maar ik heb het er ook met Johan Roeland over gehad. Ik weet vandaag de dag niet zo goed meer hoe ik uit de voeten moet met de figuur van de duivel. Ja. Ik geloof wel echt dat er zoiets bestaat als het kwaad. Ja. Maar en ook de hel, wat moet je daarmee? Daar kun je een hele aparte podcast over maken. Dat maar, denk ik wel, ja. Feit is wel dat dat soort concepten mij als kind en als tiener, en misschien soms nog steeds wel, mij een beetje bang konden maken. En vooral als de associatie tussen die dingen, het verband met jouw favoriete muziek. Ja, nee, absoluut. Het is de krachtigste vorm van eigenlijk de consequenties van morele keuzes. Nou, ik voel die strijd nog steeds wel soms. Nu als ik deze podcast maak, dat me soms toch aanvliegt van, mag ik dit wel onderzoeken? Ja. Terwijl ik denk van ik ben nu ondertussen wel een grote volwassen kerel. Ja. Maar dat ik dan toch denk van, begeef ik me nu toch niet op gevaarlijk gebied of zo? Ja, ja. Ja, ik heb dat niet meer, denk ik. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld niet meer in de duivel zou geloven of in de hel zou geloven, wat bij mij het geval is, dan nog, jouw lichaam is zo geprogrammeerd. Ik kan me nog herinneren dat ik bij mijn eerste metalconcerten kwam, zeg maar. En dat voelde toch heel erg onheimisch eigenlijk. Heel erg onheimelijk. Dat is dat lichaam dat op een bepaalde manier zegt van, oei, kijk je uit, pas je op. Beter van niet misschien. Dat zit is zo diep van binnen eigenlijk. Dus dat herken ik wel eigenlijk. Ja. Ik vind het niet gevaarlijk meer om me in dit soort dingen te verdiepen en om er onderzoek naar te doen. Ook voor Leo Blokhuis heeft het behoorlijk wat moeite gekost om van dit soort angst af te komen. Het is een behoorlijk lange weg geweest om zijn liefde voor muziek en zijn geloof met elkaar gerijmd te krijgen. Een ervaring die grote invloed heeft op Leo's denken over spiritualiteit, seksualiteit en muziek is een concert van Prince. Een avond die hij nooit meer zal vergeten. Wat voor mij ook lang in de weg gezeten heeft met popmuziek is dan die vrije moraal, zeg maar. En dat is ook, denk ik, best wel een gereformeerd ding. Dat ik zou bijna durven zeggen, een soort obsessie met seks. Heb ik heel lang last van gehad. En ik ben daar letterlijk op één avond door genezen door Prince, notabene. De eerste keer dat ik Prince live zag, ik was al echt dik door de 20. Ik zie die man optreden en ik realiseer me dat dit werkelijk alles had wat mijn moeder slecht en vervelend vond in popmuziek. Want een man met een hoge stem, dat vond ze, maar... love, love, love, zei ze altijd. Jij altijd met je love, love, love. En dat was gewoon... Nou ja, ik kan het bijna niet anders zeggen dan als een hitsige show. Prince is gewoon, dat ademt gewoon seks op het podium. En dat ik dat echt zo ontzettend goed vond, dat ik me ook echt realiseerde van, en dit is seks, so what? There's a lady, 99 years old. You seem like you're having good life, heaven takes her soul. Now that's a theory, if you don't want... Was het een soort spirituele ervaring? Ja, in die zin wel. Omdat het... Kijk, er verandert verder weinig in je praktisch leven. Het is niet dat ik daarna een losbandig leven ben gaan leiden of zo. Het was een soort verruiming in mijn hoofd. Een soort schotje wat wegviel of zo. En in die zin is dat absoluut een spirituele ervaring. Mijn geloof is een beetje uit mijn hoofd vertrokken. Niet helemaal natuurlijk, net zo min als dat de muziek dat is. Maar is mystieker geworden, om het maar zo te zeggen. Ik kan veel beter omgaan met vragen en onopgeloste dingen dan dat ik dat vroeger kon. En voor mij hoort muziek daarbij, bij het onuitsprekelijke en dingen die je niet onder woorden kunt brengen. Je gaat stotteren als ik precies uit moet leggen wat er gebeurt met Prins en mij op zo'n avond. En nou, het is eigenlijk waar ik mee begon. Ik heb het al gezegd, maar wees niet bang. Het belangrijkste wat ik moest overwinnen, als het ging over seksualiteit of over de duivel. Het heeft me eigenlijk meer in de weg gezeten dan dat het nuttige waarschuwingen bleken. Als het gaat over muziek, wees niet bang. En het is echt niet dat muziek je tot een heel ander leven gaat leiden. Het gaat je hooguit tot een rijker leven leiden, is mijn ervaring. Zitten er problematische kanten aan popmuziek? Vast wel. Kom je soms dingen tegen in popmuziek die niet in overeenstemming zijn met je eigen normen en waarden? Ook dat. Maar ik denk dat er onder gelovigen soms ook gewoon heel veel onbegrip is. En onbegrip leidt tot angst. En angst is niet van God. Angst is van de duivel. Ik kan het toch niet voorstellen dat je, omdat je naar bepaalde muziek luistert, dat je ineens over een paar jaar dat je denkt, shit, zeg, nu ben ik ineens lid van de Satanskerk. Dat was toch echt niet het plan. Je luisterde naar een aflevering van de podcast Rock My Soul. In je favoriete podcast-app vind je alle afleveringen. Of luister morgen weer, want dan hoor je hier nog een aflevering. De Nacht van EO. Deze week vieren we iedere nacht een grote artiest. Een artiest die een verschil heeft gemaakt in de muziekwereld, maar ook in het leven van andere mensen. Deze nacht duiken we in de muziek van de band Dire Straits. Wat was het voor artiest en waarom werd hij zo populair? Mijn collega Gohar Hovhaannis ging in gesprek met Edgar Jansen, de Dire Straits-kenner. Vandaag, in 1987, ging MTV Europe van start in Nederland met de eerste videoclip die werd uitgezonden. Money for Nothing van Dire Straits. Edgar Jansen is leider van de band Boom Like That en verovert al 10 jaar de harten van Dire Straits fans. Welkom, Edgar. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ik zei het net al, je bent leider van de band Boom Like That. Zou je kunnen omschrijven wat voor muziek jullie maken? Ja, wij maken muziek van Dire Straits, uiteraard. We zijn 10 jaar geleden begonnen. Ik ben super fan van Dire Straits. En 10 jaar geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken om een coverband van Dire Straits te beginnen. Of tribute band noemen ze dat tegenwoordig. Mm-hmm. En ja, eigenlijk met het idee om het een beetje als hobby te doen. Met wat vrienden die muziek maken. En uiteindelijk is het uitgegroeid tot een professionele theaterproductie. Zo, dat is heel wat. Ja, zeker. Dat is super, ja. Dat is eigenlijk gewoon ook leuk, vinden wij zelf het leukste om te doen. Omdat, ja, in theaters speel je voor mensen die ook echt voor die muziek komen. Die gaan zitten en die gaan luisteren. En niet zoals bijvoorbeeld in een kroeg of een festival waar je speelt. Ja, waar mensen toch vaak voor de gezelligheid komen. Een biertje erbij en tijdens de show gaan kletsen. De Dutch disease noemen ze dat wel eens. Ja, zeggen ze dat zo? Typisch Nederlands, ja. Dat ze bij een festival gewoon gaan kletsen. Ja, ja. En dan niet met de muziek bezig zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat maak je dan wel eens mee. En dat is typisch Nederlands. Ja, daarom heet dat ook de Dutch disease. Ja. Dus dat probeer je te voorkomen. Ja, en dat heb je in theaters heb je dat gewoon niet. Omdat in een theater zijn mensen gewoon stil. Die zitten en die gaan lekker luisteren naar onze muziek. Ja, dan krijg je ook natuurlijk ook wel echte fans. Ja, klopt, ja. Mensen die, fans, maar ook wel mensen die sceptisch zijn. Die helemaal fan zijn van Dire Straits. En die zoiets hebben van, dan laten we maar eens even kijken of dat, of ze dat wel kunnen. Mm. Ja, die mensen heb je ook. Ja, want je noemt jezelf een superfan. Dat zei je net. Ja. Wat, hoe zie ik dat dan voor me? Heb je dan posters hangen op je kamer? Nou, dat niet meer. Vroeger natuurlijk wel. Ja. Maar... Ja, ik denk dat Dire Straits ook wel een beetje de reden is geweest dat ik gitaar ben gaan spelen. Mm-hmm. De eerste keer toen ik Sultans of Swing hoorde, tenminste in mijn herinnering was van een band van vriendjes waar ik mocht komen kijken. Ik speelde toen geen gitaar en zij speelde Sultans of Swing. En dat vond ik toen zo'n gaaf nummer. Mm. Dat ik echt zoiets. En ik was ook al helemaal onder de indruk van al die gitaren die er stonden en versterkers. En ik dacht van ja, dit wil ik ook. En toen, dat was in 1982, in het jaar dat het album Love Over Gold is uitgekomen. Oh, dat is Dire Straits bestond al langer natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, ik heb ze dus in 1982 ontdekt. Ik heb toen het album Love Over Gold gekocht. De eerste keer was dit voor jou, dat je een album kocht. Ja. Ja. Naar aanleiding van dat je dat toen hoorde bij die vrienden van je. Ja, klopt, precies. Klopt. Het was trouwens niet mijn eerste LP die ik kocht, maar de eerste LP van Dire Straits. Ja, en daar stond het nummer Telegraph Road op. Private Investigations was toen een hit. Nou, toen was ik helemaal verkocht en toen dacht ik van, ik moet gitaar gaan spelen. Maar wat maakte dat je toen dacht van, dit is het. Dit is wat ik nu echt mooie muziek vind. Ja, dat is altijd, dat is gewoon gevoel, denk ik. Van het spreekt je aan of niet. En die muziek die sprak me heel erg aan. Vooral het gitaarwerk vond ik helemaal geweldig. Ook er wordt een verhaal verteld bij die muziek. Teksten zijn mooi. Het is geen muziek met een coupletje, refreintje. Nee, er wordt echt een verhaal verteld. Oh ja. Ja, want ze zeggen soms ook wel, mensen luisteren naar muziek en dan of focussen heel erg op melodie of tekst. Mm-hmm. Maar jij vond dus die combinatie ook echt heel goed. Ja, de combinatie van vooral het gitaarwerk, melodie en ook de teksten. Ja. Want Mark Knopfler was van oorsprong journalist. Dus dus die kan heel goed teksten schrijven. En er wordt gewoon een verhaal vertaald. Dat vind ik heel mooi. En je zei net al Sultans of Swing. Was de nummer dus dat wel kritiek kende, toch? Toen? Ja, het was toenertijd een hele ander genre. Hè. Je had toenertijd was punk was heel erg in opkomst. Ja, en Dire Straits was... Ja, volgens sommige mensen een beetje gezapig, zeg maar. Mm. Een beetje Mark Knopfler met zijn nasale stem, vertellende stem. Maar toch hadden ze daar heel veel succes mee. Het was een heel pakkend nummer natuurlijk. Ja. Ja, tot op de dag van vandaag. Ja, het staat nog steeds heel erg hoog in de top 2000. Ja, ja. Volgens mij ergens op 20 of zo, of in die regionen. Mm. Ja. En 10 jaar geleden besloot je dus om... een band te starten. Ja, klopt. Hoezo dacht je van, ik ga dit doen? Ik ga echt beginnen met een band? Nou goed, ik speelde toenertijd, dan moet je niet lachen, in een U2 tribute band. Oh, nou, terwijl vind ik U2 ook leuk? Nee, ik vind U2 eigenlijk... Nee? Ja, het is niet echt mijn muziek, maar ik vond het wel een hele leuke band toen. En heel leuk om die muziek te maken. En ik had altijd in mijn gedachten van, ik moet ooit eens iets met Dire Straits doen. Maar ik vond het voor mezelf altijd te hoog gegrepen om het gitaarwerk van Mark Knopfler te kunnen spelen. Ja, en gewoon out of the blue ben ik gewoon begonnen. Op de verjaardag van mijn dochter kwam ik mijn jongere neef tegen die bas speelt. En ja, die had net zijn band verlaten. En ik vroeg van, hey, heb je zin om met mij een Dire Straits band te gaan beginnen? En ja, zo geschiedde het. Oh ja. En toen... voordat we het wisten hadden we de band bij elkaar. Ik had de dag erop al een drummer gevonden, een andere gitarist en een repetitieruimte. En toen zijn we gewoon begonnen. Gewoon begonnen met eigenlijk een groep vrienden die denken, ja, we gaan muziek maken. Ja, met vier man. Ja, met vier. De oorspronkelijke bezetting van Dire Straits. En ja, omdat het allemaal zo plotseling is begonnen, ben ik ook bij de naam Boom Like That gekomen. Boom Like That is een solo-nummer van Mark Knopfler. En ja, ik vond hem heel toepasselijk. Want het is, ja, het hoort bij Dire Straits, hè, Mark Knopfler. Maar ook hoe wij zijn ontstaan. Ineens, uit het niets zijn we ontstaan. En uit het niets zijn we ook best wel groot geworden. Ineens stonden we op podia te spelen. Terwijl we dat aanvankelijk, ja, dat helemaal niet de bedoeling was. Het was eigenlijk bedoeld van, oh, we gaan wat met vrienden wat muziek maken. Ja, want in die periode kenden jullie andere coverbands ook van Dire Straits? Toenertijd was er wel een andere coverband in Nederland. Mm-hmm. Maar daar was ik nooit geweest of zo. Niet dat ik die kende. Nee, helemaal niet. Nee, dus nee. Het was best nieuw. Ja, ja, ja. Maar hoe begin je dan? Vraag je dan iemand van, hey, kan ik je even spelen? Of hoe ging dat bij jullie? Want... Ja, bij ons ging dat omdat ik toen nog in een andere band speelde. In een U2 coverband. En daar hadden wij best wel een grote show. En het voorprogramma viel uit op het laatste moment. En toen zei ik van, ja, ik weet nog een leuk bandje. een bandje die Dire Straits maakt. Oh, oké. En ja, toen heb ik dus eigenlijk in mijn eigen voorprogramma gespeeld. Oh ja. Wat wel heel erg raar was. Want dan sta je eerst op het podium met, ja, als Mark Knopfler eigenlijk. En daarna ben je The Edge van U2. Ja. Dus dat heb ik daarna ook nooit meer gedaan. Nee. Maar wel slim. Maar ja, dat was wel onze opstap naar podia, inderdaad. En toen is het gaan rollen. En toen is het eigenlijk gaan rollen, ja. Ja. En je hebt ook je gitaar meegenomen, zie ik. Ja, superleuk. Ja, en je gaat voor ons een nummer spelen. Inderdaad. En welk nummer gaat het zijn? Dat is The Man's Too Strong. En dat is een nummer van het album Brothers in Arms. En ik vind het zelf ook wel toepasselijk voor deze tijd. Kort gezegd gaat The Man's Too Strong over een dictator. Ja, en dat heb je nu in deze wereld natuurlijk. Hè. Er gebeurt van alles. En het is ook een nummer wat je akoestisch kunt maken. Dus gewoon lekker heel eenvoudig gitaartje en zang. Oké. Dat ga ik nu aan jullie laten horen. Just an aging drummer boy, and in the wars I used to play. And I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, call it belief, and I've run with the money, and I've hit like a thief. Rewritten history with armies and my crooks, invented memory. I did burn all the books, and I still hear his laughter, and I still hear his song. The man's too big, the man's too strong. tried to be meek and I've tried to be mild, but I spat like a woman and I sucked like a child. I have lived behind walls that have made me alone, striven for peace, which I never have known. I can still hear his laughter, I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Well, the sun rose on the courtyard, and we all did hear him say, you always was a Judas, but I got you anyway. You may have got silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds, and I gave them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, the man's too strong. Nou, dankjewel Edgar Jansen met The Man's Too Strong. Gespeeld op je gitaar bij ons live in de studio. Superleuk. Als je zo terugblikt op je carrière, je vertelde het net ook al. Je bent begonnen met je band, je gaat op verschillende plekken spelen. Mm-hmm. Is dat dan in theaters? Waar spelen jullie overal? Wij spelen eigenlijk voornamelijk in theaters. Wij zijn een jaar of 7, 8 geleden in contact gekomen met een impresariaat, ProActs. Die komen uit het verre Friesland voor ons natuurlijk, want wij komen uit Limburg. Ja, en die hebben ons in theaters geprogrammeerd. En dat begon met een seizoen met maar 5 shows. En op het moment spelen we 20 shows per theaterseizoen. Nou, dat is best wat. En ja, wat ik al zei, theaters vinden gewoon ontzettend leuk, omdat daar de mensen op afkomen die speciaal voor deze muziek komen. Voor muziek van Dire Straits en inmiddels ook echt voor onze muziek. We hebben ook echt fans van Boom Like That, merken we. En dat vinden we ontzettend leuk natuurlijk. Ja. En die zalen die zijn goed gevuld ook. Bijna altijd uitverkocht. Ja, dat is toch indrukwekkend. Ja, dat is echt fantastisch. Daar zijn we ook met z'n allen ontzettend trots op, dat wij... Ja, als bandje uit Venray, uit Limburg, gewoon in theaters spelen en volle zalen trekken. Dat vinden we echt geweldig om te doen. En zijn dat dan theaters in Limburg? Of, nee, heel Nederland. Heel Nederland. Ja, van Limburg tot Friesland, tot Randstad, Zeeland, overal eigenlijk. Hmm. En heb je een bepaald hoogtepunt in je carrière? Nu als je erop terugblikt? Dat is heel moeilijk te zeggen. Want we vinden gewoon elk optreden is gewoon altijd weer een hoogtepunt. Als de mensen op het einde weer We Want More roepen, is dat gewoon super. Ik vind het wel altijd heel erg bijzonder om in mijn eigen hometown te spelen. In Venray, Schouwburg Venray. Oh ja. ook wel heel erg spannend, want er komt bekend publiek. Maar wat ook wel een hoogtepunt was, is dit jaar hebben wij gewoon onze Schouwburg in Venray bijna 2 keer uitverkocht. Er is gewoon nog een extra show bijgeboekt en dat is natuurlijk wel super, super vet. Ja, dat je ook echt in je eigen stad natuurlijk ziet dat mensen graag dat willen zien en horen. Ja, en een ander hoogtepunt, en dat heeft niet zozeer met optredens te maken, dat is het feit dat wij met Boom Like That er eigenlijk voor gezorgd hebben dat het nummer Going Home van Mark Knopfler vanaf een jaar of 3 terug in de top 2000 staat. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, Going Home is voor ons wel een beetje een beladen nummer. Goed, onze vorige saxofonist en goede vriend van mij, die is 5 jaar geleden overleden. Heftig. En wij dragen nog altijd dat nummer aan hem op elk show. We spelen dat nummer als laatste. We kondigen het niet aan als... dat is gewoon voor onszelf. Dragen we dat nummer op aan Maurice, zoals mijn vriend heet. En ja, goed. Nou, wel mooi dat jullie dat doen. Echt elke keer. Ja, en goed, kijk, daardoor en ook door een oproep op Facebook om op dat nummer te stemmen, is uiteindelijk dat nummer, en daar ben ik ook wel onze fans dankbaar voor, is in de top 2000 terechtgekomen. En het staat er nog altijd in en het blijft elk jaar maar stijgen. Nou, dat is wel iets waar jullie trots op kunnen zijn. Ja, super, ja. En ook mooi. Ja, dat is, vind ik echt heel mooi, ja. Het heeft een dubbele lading natuurlijk. Ja. Heel, heel mooi. En nou, jullie hebben aardig al wat dan gedaan, gezien. En jullie staan in theaters. Wat hopen jullie nog te bereiken met jullie band? Om zo gewoon lekker door te kunnen gaan. Wij hoeven niet per se op hele grote podia te spelen. We hebben ooit wel eens een keer op een festival gespeeld voor 10.000 man. Ja, dat klinkt... Dat is veel. Dat is ook veel. En dat klinkt wel van wauw, dat is geweldig. Ik vind het veel leuker om voor 500 man in een theater te spelen. En 500 mensen die echt aan het luisteren zijn, in plaats van 10.000 mensen waar maar misschien 10% echte aandacht aan ons schenken. Ja, echt een theaterliefhebber ben je wel dan. Ja. En heb je nog een favoriet nummer eigenlijk? Een favoriet nummer? Ja, ik hoop dat jullie dat willen draaien. Dat is wel een heel lang nummer. Dat is Telegraph Road. Dat duurt ruim 14 minuten. 14 minuten, dus... Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Nou, dat nummer is sowieso een prachtig nummer. Het is echt een epos. Het is heel variërend in de muziekstijlen die worden toegepast. Ja, en de tekst vind ik ook geweldig. Het is een metafoor voor het ontstaan van Amerika. Okay. Het begint met met de zin: a long time ago came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. En die man die gaat zich vestigen in Amerika. En uiteindelijk komt er steeds meer bij. You build a cabin and a winter store. Daarna komt... Then came the churches. Then came the schools. Then came the lawyers. And then came the rules. Dat vind ik ook zo prachtig, hè? Dat is echt het cynisme van Mark Knopfler. Eerst de advocaten en daarna pas de regeltjes. Dat is echt gewoon super, super bedacht. Nou, uiteindelijk dat nummer dat ontpopt zich. Uiteindelijk dat er... Dat er een Amerika is met hele drukke wegen. Vroeger had je de single track road. En uiteindelijk waren het 6 lanes of traffic. Oké, dus het gaat erover dat steeds meer iets bijkomt. Ja. En het is heel beschrijvend het, dan. Het begon met 1 man en uiteindelijk is het Amerika wat we nu kennen. Oh, heel interessant. En dat begint dan ook echt, is dat dan ook chronologisch zo opgebouwd in het nummer? Ja. Dus aan het eind van het nummer heb je dan echt Amerika. Ja, in feite precies. Wel, ja. Dat is dan ook mooi geschreven, kan ik me voorstellen. Ja, en wat ook waanzinnig is aan het nummer is de eindgitaarsolo. Die duurt maar liefst 5 minuten. Zo. En ook in die gitaarsolo, het is echt een vertellende gitaarsolo. Het is niet alleen maar wat snelle gitaarriffjes. Nee, die solo die bouwt zich ook fantastisch op. Dat er is, was Mark Knopfler herenmeester in. En ja. Kun je dat ook spelen? Nou, ik probeer het elke keer wel, ja. Lijkt me heel lastig, toch? Ja. Nou, de mensen in het theater zijn wel altijd enthousiast als we het nummer hebben gespeeld. Dus ja, ik denk wel dat we iets goed doen. Nou, klinkt mooi. Fijn. En voor de luisteraar, nou de liefhebber, die denkt van ik wil dit sowieso graag een keer horen. Wanneer zijn jullie in de theaters te horen en te zien? Welke data? Oké, het theaterseizoen begint altijd in september. Maar van tevoren hebben we nog een show in Duitsland, vlakbij Münster. En dat is ook een hele bijzondere show, want dan spelen we op de binnenplaats van een kasteel in de open lucht. Dus dat is heel erg gaaf. Waar kunnen mensen ons zien? Een beetje wat grotere steden zijn onder andere Zutphen, Lelystad. In Kampen spelen we, de Oldenzaal, noem maar op. We hebben zo'n 20 shows staan. Ik zou zeggen, surf even naar onze site www.boomlikethat.nl. Ja, en als je geïnteresseerd bent in onze shows, dan vind je ze daar allemaal terug. Nou, hartelijk dank. Then came the art, zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Morgen zijn we er weer. Eerst horen je hier het nieuws van 5 uur. Daarna vroeg. Een fijne dag. Tot morgen. NPO Radio.